Ja, hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 26.9. Det här är avsnitt nummer 40. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny, Rob och Max. Hallå. Hallå. Yes. Där. Vi börjar med liksom här, boom, bara rakt in i rutan så här. Eller rutan. Den... Rutan. Vilken ruta förresten? Ja, jag vet inte. Eller vad säger ses, du Danny? Vi ska ses i rutan sen. Ja. Mm, ja. Du är fast i gammalt medie, Fredrik. Ja, jag vet. Men det är som Danny brukar säga. Det är fjompigt över att hålla på sådär. Ja, precis. Ja, men vi skiter i det där nu. Vi hoppar in i showen. Vi har lite gott och blandat att snacka om idag. Det är bland annat lite om Monkey Island 2, Final Fantasy 5 och Just Cause 2. Men även lite Blade... en soul-snack från Max. Och vi går även in på veckans diskussion där vi kommer ta upp vilka spel skulle vi önska att det gjordes remakes på. Och sen avslutar vi med lite snack om bland annat scoren, tv-spels musikkonsert. Men med det sagt så hoppar vi in i den första delen som är spel i fokus. Där vi då tar upp spel som vi bara antingen vill prata om som vi har spelat under, ja, kanske veckan som var eller för 10 år sedan. Det är skitsamma. Men vi hoppar över till Danny. Och ja, vad skulle du vilja snacka om för något spel? Ja, jag ville bara ta lite kort upp om Final Fantasy 5 som de precis har släppt på PC. Mm. Vilket jag har suttit och spelat lite grann på. Ja. Lite? Ja, pyttelite, eller vad? Nu ska vi se, det släpptes den 24, så... Mm. Så. Det har inte blivit så mycket spelande. Okay. Bara sista den 20 timmar eller? Nej. Du har inte somnat än så. Nej, jag har inte somnat än så. Det är inte så långt har det inte blivit spelande på, men att jag tycker det är skönt att spela på PC också. Mm-hmm. Lite uppdaterat, lite snyggare sprites och lite bättre effekter i den. Okay. Vilket är en fördel när de släpper spel igen, vilket vi tar upp lite senare på. Så du, Danny, ser du allting i Active Time Battles nu, eller? Ja. Men vad handlar det här om då? I klassisk Final Fantasy manier så är det att det börjar med att man spelar som Bartz. Man kan döpa honom bäst man vill, vilket jag har gjort. Men att han heter från början så heter han Bartz, som är stöter på en prinsessa, en äldre tokig gubbe, eller en äldre man som har tappat sitt minne och möter på en pirat. Och de ska ut och rädda de kristallerna av eld, vind, vatten och... ja, vind kan de inte rädda för den har gått sönder. Men det är en klassisk Final Fantasy manier att den exploderar. De visar att de är de utvalda krigarna för att försvara världen mot ondska. Det är någon ondska som håller på och kommer tillbaka igen och har förstört vindkristallen. Och det ska man inte försöka rädda de tre andra kristallerna. Och det som det är typiskt klassisk manier. Du springer ut mellan olika castle och sånt och försöker rädda saker och ting hela världen och fadrutan. Men är det alltså att man ska hitta de där kristallerna? Eller? Ja, du ska åka dit och försvara dem, så att säga. Det är inte det som är det roligaste. Det roligaste tycker jag med det här spelet är att man har olika klasser, eller olika jobb, som det heter i det här spelet. Att du kan vara en... De har lagt till lite mer klasser, necromancer och bard. Du kan vara warrior. Det är det som är kul, för att man levelar upp varje klass individuellt, och med varje level och sånt så får du en egenskap som du sen kan kombinera med de andra klasserna, så att du kan göra lite grann mishmash med din ultimata karaktär. Det, vilket jag vet när jag spelade här när spelet kom ut originalt, så någon gång på 20-talet där. Någon gång på 20-talet när jag var ung så där. Spelet är från 92, så det är ett par år sedan, men att det var det jag gjorde för det mesta, vilket jag tyvärr vet om att jag har låst upp några klasser där, och jag har redan börjat i min sedvanliga manier, så går jag omkring och jag ska bara levela upp några klasser per de här, och det är typ det jag har gjort. Jag bara, ja, men nu har jag levelat upp dem till level X. Nu tar jag byter över på alla karaktärer till nästa sån här klass jag har. Och sen fortsätter så där och jag springer bara omkring och försöker slåss med fiender. Jag går inte vidare i storylinen. Vilket... Okej. Vad är det roligaste med spelet då, tycker du? Ja, för mig så är det lite grann här med att uppgradera klassen och sånt. Men är det, och sen är det också att se de här karaktärerna som vilket jag har... Det, som sagt, jag har spelat här många gånger på PlayStationet till och från under åren. Bara för att liksom, jag ska bara ta en liten speltur. Och så, så är det, kul att, det är kul att se karaktärer som man är van. Liksom. Men jag bara, ja, ja. För när jag startade upp, jag har inte spelat på ett par år nu. Jag bara, ja just det, det är ju han. Och där är hon och där är Ferris och allt det där. Man bara, ja just det, så var det. Nu börjar allting komma tillbaka igen. Så det är en familjär grej. Så det tycker jag är rätt kul. Det är ju som när man har ett, som jag tycker om Final Fantasy-serien. Förutom allt. Ja, efter 13. Förutom allt. 13 av de där kan vi stryka rakt upp och ner. Och hela skräpspel borde, usch. Okej, ja. Men utöver det så jag tycker om Final Fantasy så är det kul att sätta sig ner med någonting som man är van vid och har vuxit upp med. Så, ja. Vart är det du kör den här då? Det är på PC. Det är som sagt, det släpptes ju här nu. Den 24. På Steam? På Steam. Yes. Ja. Wow. Ja, men det är ju kul att det kommer tillbaka lite och det är ju passande för dagen då. Dagens veckans diskussion då. Precis, jag vet. Så jag tyckte väl passande att ha Daniel, jag måste säga här att du undersålde lite hur snyggt de har gjort det ändå. Jag kollade nu upp några screenshots bara på Steam. Och det ser väldigt, det ser betydligt mycket snyggare ut än vad jag kommer ihåg att de var. Ja, ja, de har ju förbättrat sprites och allt sånt där. Dock är det ju lite... När man spelar ute på övervärlden så att säga, när man nu rör på sig, så ser man, eller i klippen ser man, så man bara, oj vad stora pixliga rutor där, så för att det här är ju gammal klassisk PlayStation, så man bara, oj Jesus. Men det är kul, det är liksom det är lite retro ju, så att det känns ju i ryggrad, man bara, det är som på den gamla goda tiden. Ja, men kommer du ihåg när jag var ung? Jag hade hår som växte fram, började på näsan och gick bak. Nu jag... Började på näsan? Ja, för jag hade mycket hår då. Nu har det dragit sig tillbaka när man blev äldre. Så här. Oj då. Ja, det låter som att vi får be dig runda av där då. Ja. Vad skulle du, om du skulle sammanfatta då? Rekommendation eller hur ser det ut? Definitivt, köp det. Det är ett kul spel. Vad går det på, vet du det? På ett ungefär? Nej, det kommer inte. Nej, jag kan... Det går på 15 euro på Steam. 15 euro? Det är inte mycket. Det är bra pris. Ja. Som sagt, på andra ställen så finns det säkert för lite billigare. Ja, det är nog mycket möjligt. Men med de små bevingade orden så hoppar vi vidare, eller hur, Rob? Nej. Rob, eller Robert som han kallas egentligen. Vad då kallas? Robert är väl mitt namn. Rob är vad jag kallas. För mig är det att du kallas Robert ibland. För du var så enträgen och säger, du kallar mig Rob! Och sen gick du med näsan i vädret ut genom den. Så Robert. Okej. Okay. Vad vill du prata om? Nej men... Ja, du behöver inte prata om Monkey Island. Jag vet att du inte tycker om den. Nej, usch, Monkey Island måste jag igen. Låt oss höra. Monkey Island 2. Jo då. Jag... I och med att jag införskaffade ettan så plockade jag även på mig Monkey Island 2. Vilket... Av de två första spelen så jag har väldigt fina minnen som sagt av ettan, men tvåan är den som jag tycker är bäst utav de originala Ron Gilbert Monkey Island. Och jag vet inte riktigt varför, men den är så mycket mer än vad ettan är. De tog alla de bra bitarna av ettan och gjorde det bättre. Som en riktig bra uppföljare ska göra. Den är bättre, den är mer på något sätt. Den är solid. Den är bra. och det är själva epic journey som man går igenom. Det var inte mycket epic i första spelet. Det var ett journey, ja, men det var inte epic. Men däremot här i tvåan så har man lite epic journey. Du ska gå runt, du ska hitta, du letar då efter vi är tillbaka, vi gör så här. Börja från början. Garbage Threepwood, hjälten från Monkey Island 1. Han är tillbaka, han har ett skägg, en snygg rock, längre hår och större käft än vad han hade i första ettan. Han är tillbaka nu det har gått ett par år sedan Monkey Island 1. Och han är nu ute och letar efter någonting som heter Big Whoop, vilket är, excuse me, en legendarisk skatt. Mm. Och man börjar lite smått på ett ställe som heter Scab Island. Och ja, det är ju samma som Danny kommer ifrån, ja, just det. Nej, förlåt, fortsätt. Ursäkta mig. Go on. Men jag vill inte avslöja för mycket. Nej. Men det händer lite grejer som gör att LeChuck kommer tillbaka. Det är ju titeln, så att jag känner inte att det är så mycket spoiler egentligen. Vad är fulla titeln, om du kan ge den? LeChuck's Revenge, Monkey Island 2. Yes. Eller Monkey Island 2, LeChuck's Revenge, om man vill ha sånt. Men så att man det, några saker händer och LeChuck kommer tillbaka som en zombie den här gången. Inte som ett spöke. Och man vet inte riktigt om det. Så man fortsätter leta efter Big Whoop då. Man får resa runt. Man måste leta reda på fyra karthalvor. Eller fyra kvartaler. Fyra bitar av en karta. Ja, precis. Och de finns. Och det är så att man har tre öar som man kan åka mellan. Det är Scab Island, Booty Island och Fat Island. Och för att hitta alla de här fyra kartbitarna så måste man då man måste besöka varje ö minst en gång. Vilket jag tycker är väldigt trevligt att liksom det är så att man måste åka runt mellan de olika öarna. Pusslerna kräver det och det är mycket man får springa runt och man kan hitta lite, man kan leta efter grejer och man pratar med folk och det är lite så här, åh, vad är det här för någonting? Och de flesta saker man ser i bakgrunden så är ofta saker som man måste ta itu med ändå. Så när man kommer till Booty Island så finns det en spitting contest och det känns liksom, okej, man vet inte riktigt hur det skulle liksom föras in i storyn liksom, varför ska jag delta i den, men sinom tid så kommer man dit och då, men det är klart att jag måste vara med. Det är ju en klassisk del i tvåan. Ja, och jag spelade också med så här, developer commentary också. Och det var ganska roligt att sitta och lyssna på när de pratade om spelet. Ja, och det intressanta tycker jag, eller roliga är ju att de har ju behållit humorn såklart till tvåan. Och det var ju en klar liksom. Men finns det någonting rent konkret i spelmekaniken som du skulle kunna säga, om det här skiljer faktiskt från första spelet till andra? Alltså spelmekaniken, alltså det är mycket mer springandes runt och hitta grejer och det är mindre saker att kombinera i ditt inventory än vad man hade i första spelet, men det märks knappt av för att det är så mycket annat man får göra. Du måste plocka grejer här och där och sätta ner dem på andra ställen och göra grejer och det finns alltid någonting att göra. Det är inte lika mycket springa från en skärm från ena sidan av staden till den andra som man hade i ettan, utan här är det, du flyttade från en ö till en annan och försöker hitta och lösa, okej, jag såg en karta här, hur får jag tag på den? Som när man först kommer till Booty Island så finns det ett souvenirshop och där finns en av kartbitarna, men den kostar, vad var det, 6000 pieces of fate eller något sånt där. Och hur får man tag på det? Det är ju ett quest liksom, så att Det är så mycket jag vill säga, men ändå jag vill inte avslöja för att det är nästan så att jag tycker att folk borde spela det själv för att det är mycket bättre. Men jag kan säga så här i alla fall, för att eftersom jag spelade Special Edition så kände jag att okej, jag ska spela igen det på Special Edition. Och jag måste säga att jag trackade, var lite nere på Special Edition versionen från ettan. Kontrollerna och grafiken. Jag gillade inte riktigt character design och så på vissa av karaktärerna. Inte så med tvåan. Character design, alla som där, jag tycker de är skitbra. Det ser jättebra ut. Rösterna är spot on. Och kontrollerna är så mycket bättre. Du behöver inte sitta och scrolla igenom en miljon olika så här push-pull, ljus och sådär. Utan när du högerklickar på ett item så får du upp förslag runt muspekaren på saker som du kan göra. Som ljus och sådana saker som du faktiskt kan göra med det itemet. Och sen kan du då så kan du välja det då. Du kan ju såklart scrolla igenom dem också, men det är bara enklare att högerklicka. Det funkar mycket bättre. Och de har streamlinat inventory systemet. I ettan så var du tvungen att scrolla igenom alla de olika sätten att göra saker på i inventoryt, och på samma sätt, det var jättekrångligt. I inventoryt nu så har du bara två options i stort sett, och det är de preferred options. Alltså du kan use, give och sånt där. De är de som är förvalda för items. Och sen kan du look på itemet också. Ja, okay. Men det är ju skönt, det är ju en tydlig skillnad ändå där faktiskt. Det är ju jättekul att Jo, de har gjort det mycket bättre. Jag känner att allting är där. Jag är lite besviken på en sak, måste jag säga, och det är introt. För i den originala versionen av Monkey Island 2 så har du ett ganska långt intro som är ett credits. Det är en credit-grej, men det är där som hela Monkey Island tema musiken spelar. Den finns inte med i Special Edition versionen, utan du hamnar direkt in i där Guyver sitter och snackar med ett gäng pirater, eller ett par pirater runt en lägereld, vilket jag tycker är lite tråkigt. För egentligen så är det väl att det är en sån zoom in mot ön man följer. Ja, nej, men alltså du får den där lilla, grejen mot ön och sådär. Men själva grejen är det, innan det så är det en lång sekvens med lite olika så här, bilder och så och credits med för alla som har gjort det då. Och det är då som temalåten spelar. Vilket är anledningen till att den temalåten är lite lugnare än vad temalåten är i ettan. Sånt man inser när man sitter och lyssnar på Monkey Island tema på YouTube, det är typ 3 timmar. Men det är å andra sidan en bra liten sak. På det sättet att det är en sån liten sak i helheten som gör att det jo, är allting annat i spelet är precis som det är i resten av tvåan, alltså, inklusive det lite det infamous slutet där. Och allting, alla karaktärsdesigner, allt sånt där, allting är jättebra gjort. Jag är extremt imponerad med tanke på hur lite jag egentligen tyckte om karaktärdesign och sånt i ettan. Så har de gjort det så mycket bättre i tvåan. Bra, men det är en klar evolvering av serien där, även i Special Edition och i tvåan då. Jättebra. Yes, jag rekommenderar starkt. Jag föreslår att man spelar ettan först, men tvåan är så mycket bättre. Yes. Vad kul. Men från lite apor där så hoppar vi över till en annan ö istället. Jag tänkte jag skulle snacka lite om Just Cause 2 som jag har kört ganska mycket genom åren. Dels för att jag tycker att det är ett ganska bra spel, men framförallt för att om någon mot förmodan faktiskt inte har tagit upp det här spelet, så kan det vara kul att kanske berätta lite om det, och med tanke på att det är oftast väldigt billigt nu så är det extra roligt. Det är ju ett spel som handlar om då, alltså storymässigt är det inte så mycket. Du är en agent, Rico Rodriguez, som hamnar i en så här fiktiv önation som heter Panao, där då en elak diktator har tagit över ön, och du rycker in för att få bort den här elakingen från ämbetet typ. Det är ett open world-spel. Du kan flyga, köra bil, åka båt typ överallt. Du har dubbla enterhakar som ger dig möjlighet att kedja objekt till varandra, eller bara kedja ihop dem och själv nå prylen i fråga. Du kan ju med de här också orsaka en jävla massa skador. Och det är ju där som spelet är som bäst. Det är så mycket destruktivitet i spelet som gör att alla de som älskar att typ spränga saker blir galna det här. Och det är inte för inte som spelet fortfarande efter 5 år fortfarande säljer bra och är väldigt uppskattat. Du har då som spelare också en fallskärm som du hela tiden kan använda. Så om du liksom hoppar ut från flygplan så är det bara fup, ut med en knapp så har du den. Ja, det är en nutida klassiker och det med rätta, det har snygg grafik, det är roligt gameplay, en story som är okej för den typen av spel. Väldigt simplistisk, men den funkar. Men det bästa är just den här uppsjön av möjligheten som ges spelaren medan han, eller du då, plöjer igenom soldater och byggnader och allt möjligt. Så jag ville bara slänga in det lite snabbt och säga det. Om det är så att ni inte har spelat Just Cause 2, passa på nu och spela det. Det är säkert billigt och det kommer säkert komma en liten bundle här framöver med tanke på att Just Cause 3 kommer nu senare i höst. Så det var mitt lilla tips som jag tänkte jag skulle ta upp. Och med det så hoppar jag till Max, vår härliga lilla keyboardist. Här är keyboardist, jag är pianist också. Spelar på bröllop och barnkalas. Vad sa du? Pianist. Pianist som spelar på piano. Ding, ding, ding. Du vet, sådär. Ja. Men du... Jag tror bara Robert försökte vara rolig, men det gick inget bra för honom. Yes. Yes. Vi fick det. Nej. Du Max. Ja, Blade and Soul. Blade and Soul. Nu kommer hype här. Jag känner som att ni har saknat lite energi. Behöver yes. Liksom få in att lite mer spela spel. Ja, för vi har pratat om spel vi har spelat. Medan det här spelet är något som du faktiskt du har betalat för en del av det på det sättet att du har köpt till dig, vad heter det? Jag har köpt en Founders Pack för Founders. Typ 1 och 2. Yes, man kan säga att du är investerad i spelet redan. Spelet har inte ens kommit ut i beten. Jag har redan prenumererat på 3 månader och köpt massa in-game cash-pengar. Så okay. Jag är fullt satt och beredd på det så att jag är tvungen att spela det, även om jag inte vill. Vad är då Blade and Soul för någonting? Blade and Soul. Ett MMO från Korea. Oh, de har aldrig gjort ett enda MMO någonsin. Nej, och ni vet ju, jag och MMOs, jag spelar aldrig MMOs. Jag lurar inte Lotta att spela MMOs absolut heller. Absolut inte. Väldigt imponerad. Hon har också tvungen att spela det här spelet. Jag tror jag lurar på... undrar om hon köpte Master... Nej, det var Ogge som köpte Master, en annan kille här. Så att han har också köpt den här Master Pack som kostar 1 och 2. Och så när vi lyckas lura på ett par de simpla också, då får de med, men de kommer in på betan också då. Men de är inte på samma nivå som oss andra. Men vad är då Blade & Soul? Vad för någon typ av MMO är det? Blade & Soul är ett... actionbaserat MMO, om man säger så. Det är inte klicka på en fiende, tryck på nummerknapparna, utan det är det typiska, det här tredjepersonskameran, lite Warframe-liknande nästan, när man springer bakom och gör så. Det är mycket... Jag tänkte säga Vuxia, men det är nog ingen som riktigt vet vad det är för något. Om du tänker... vad heter den där filmen? Den där... Förlåt. Crouching Tiger, Hidden Dragon, Crouching Tiger. Så heter den. Ja. Den tänkte där, fast det är ett MMO där alla hoppar runt som såna nissar. Okej. Okay. Så det är den stilen de går efter. Det är mycket så här springa på vatten och liksom flyga i luften och såna grejer. Det är väldigt... så här klassisk kinesisk stil. Typ. Precis, det är mycket så här klassisk kinesiska drakar och flyga och olika fighting-stiler nästan. Och det... De har gjort det lite Guild Wars 2-stuket där det finns inte tank, healer, DPS, utan alla kan allt. Okej, okay. Ja, men det är väl så ganska att, kul, för då kan man ju byta roller lite när man vill, så att säga. Jag menar, mitt i spelet då, antar jag. Ja, eller? Om du, alltså, så som det fungerar när du spelar solo, betyder att alla karaktärer kan spela solo. Mm. Så att du behöver inte oroa dig för om du känner att jag vill spela healer, men jag måste vara i party med någon för att jag ska kunna ta ner den här bossen. Mm. Utan alla kan ta ner en boss själv om du är tillräckligt duktig. För att det är baserat på att blocka och dodga mycket. Och det är väldigt snabbt spelet. Och det finns väldigt stort inom... Det är nästan som ett fighting-spel till viss del. Det är som en blandning av MMO och fighting-spel. Nästan mina 2 favoriter där. Det här är ju som handen i handsken för dig. Ja, det är mycket block och kontringar och sånt där. Och det specificeras väldigt mycket i klasserna. För att det finns ju... Klasserna som finns just nu, så har du Blademaster. Mm. De är lite allt i allo så här. De kan liksom... får massa magiska svärd som flyger runt sig på lite long range attacker. De kan kontra lite, de kan liksom swisha runt på, bakom ryggen på fienderna, och lite så här coola attacker och slå upp folk i luften och sippa runt lite. Så nu har du också Kung Fu Master som är typiska, som det låter, där du slåss med knutnävarna istället, och den är väldigt kontrabaserad, att du har liksom en halv sekund på dig där de ska attackera, då tar du liksom grepp på dem istället och det är sånt där. Och du har assassins som är mer baserade på ren dodge och göra sig osynliga och så liksom snabba små attacker. Du har en summoner som har en liten katt som ser ut som ett litet gosedjur som springer och slåss med dig. Så små rolig grej, och den, ja, du ska hålla dig borta och supporta den med magi medan den katten står och bara liksom mountar fiendespelare och bara puckrar på den. Vad har vi mer? Vi har Force Master som är spellcastern som håller sig på long range och så, men har också, alla kan göra allt, alla kan hila sig själva, alla kan hålla sig borta från skada, och det blir väldigt roligt när du gör saker som dungeons till exempel, där du kräver att okej, det är 6-manna dungeons i det här fallet. Då, hur delar man upp rollerna då? Varför ska du ha 6 personer? Jo, för att det kanske du behöver, att ja, i den här dungeonen så måste du ha en person som har som roll att jag måste gå och dra den här spaken hela tiden och se till att det funkar. Så det blir väldigt roller baserat, inte på tank, healer, DPS då, utan alla kan göra alla roller, men det kommer alltid vara specifika på varje dungeon. Okej, vi slåss mot bossen, vi behöver en som står och tankar, som fokuserar på att stå och blocka verkligen och dodga alla attacker medan alla andra attackerar. Och sen kommer det lite adds kanske, lite små fiender som spanar då, och då vet du att ja, okej, du ska gå och ta den fienden, du ska gå och ta den fienden. Så det är mer uppbyggt på så sätt, så alla kan göra alla roller också. Jag främjar inte det liksom på ett sätt, för nu kör inte jag så mycket MMO som ni vet, men för jag tänker, de roller som finns i många MMO så är det ju liksom, ja, du har de här tank, healer och DPS som du säger, men här då, om vi säger att vi kör liksom, hoppar in i en dungeon och så säger så, ja men du, kan du fixa healingen på den här biten då? Ja visst, jag kan ta den här gången. Och sen går vi vidare till nästa dungeon. Ja, jag skulle vilja ta mosa skiten ur de här jävlarna. Ska jag ta den tanken den här biten? Ja, visst, ja, precis. Och det blir som att man liksom får lite mer variation och blir roligare kanske för spelaren också då, eller? Ja, och du behöver inte oroa dig för att du spelar, som sagt. Du behöver inte ha någon som tar tankingen eller healingen, utan alla gör ju allt. Så att du kan ju ha, liksom, om du spelar 5 stycken assassins i ett party, så kan alla gå in och göra en dungeon lika bra som du skulle ha blandat party nästan. Ja, precis. Så att det gör ju inte att man känner så här att okej, vad har ni för karaktärer? Jag letar efter, vi behöver en tank till innan vi kan köra den här dungeonen, utan det är bara, vi behöver en person till bara. Sen kör man bara. Så att det kommer ju, det blir otroligt, det blir ingen kö på att komma in i dungeons och sitta och vänta på saker. Det känns ju lite friare faktiskt, det gör det ju. Det känns det. Man får köra precis den klassen man vill, och man behöver inte oroa sig för annat. Ett annat bra system de har, det är armorsystemet. Armorsystemet är byggt så att du, kläderna du har på dig har ingen inverkan på dina stats. Nej. Utan man har någonting som de kallar för soul guard, vilket är som en åttakantig, tänk dig en tårtbit som är åttakantig. Det finns 8 tårtbitar. Och det är dina stats, som man säger. Och du kan få set av dem då. Så att de är verkligen separata och riktigt bra gjort så. Så att då kan du ha vilka kläder som helst utan att det påverkar dina stats överhuvudtaget. Utan kläder får du mycket av achievements eller quests och sånt där. Så att det är lite, du kan se ut precis hur du vill. För då blir man inte bunden på det sättet. Jag menar, om du kör, ta till exempel Diablo. För de som gillar det mer estetiska i spelandet. Så där, ja men den här grejen är ju skitbra, så den måste jag ha, fast den är ju asful. Men den är ju skitbra, så jag får ju ta den. Precis. Men då är det här spelet, då kan du tänka, ja men hur vill jag att han ska, eller hon ska se ut? Jag kör på den. Och sen så varierar mig här uppe bland den här tårtbitarna istället. Ja, precis. Och det har ju, som sagt, där du får också, du får inte liksom ett par boots, liksom chest piece, handskar, utan du får fulla set bara. Ah, okay. Och de har rätt många, så att alla ser pass matchande ut. De har verkligen tema i sig, så att alla outfits ser bra ut. Men det är kul att det är uppstyrt på det här sättet ändå, faktiskt. Ja. Det låter lite som Fable 2 till exempel. Där hade de ju bara, kläderna var ju typ bara, de var ju bara estetiska var de ju. Kan vi prata lite om character creation i det här spelet? För jag sitter och kollar på lite bilder. Snart, här. Vi kommer till den snart. En sak jag såg till också, det är vapnet. Mm. Du får ett vapen i början. Och så som du går vidare i det är att du tar och kör, vad ska man säga, du matar ditt vapen. Ditt vapen levlar med dig. Mm. Så att du får ett vapen i början och då ska du levla det till varje gång du plockar upp vapen. Så kan du lägga in, även om det inte är ett vapen som är till din klass, alltså bara, jag kör Blade Master, jag kör med svärd. Mm. Och är det så att du får en yxa till exempel, istället för att sälja den så kan du lägga på ditt vapen, så levlar ditt vapen upp. Och när du tar ett vapen, jag tror från din egen klass, så får du mer experience till ditt vapen. Mm. Än vad du skulle få om du tar en annan klass. Men det gör så att även om liksom fiende droppar vapen, så ah, bra, nu kan jag uppgradera mitt vapen vidare. Och när det kommer till, det finns 10 levlar på ett vapen. När det kommer till level 5 så måste du göra en breakthrough, som det heter. Du måste ha ett vapen av din egen klass, ett evolution-vapen om man säger, som du lägger in där. Så att ja, bra, då kommer du upp och kan levela upp den till level mellan 6 och 10. När den kommer till 10 så måste du ha ett speciellt vapen som oftast droppas från en boss eller något. Och då vet du att ja, nu måste gå hit och döda den här bossen. Så ja, nu droppar det här vapnet. Mm. Då lägger jag in det i mitt vapen och får låta det äta upp det, om man säger. Och då ändrar formen på ditt vapen och går liksom till nästa nivå, om man säger så. Mm. Så att du har alltid den med dig och levlar och försöker verkligen. Du har ett klart mål. Att även om du inte vill följa story eller så vet du att du behöver inte bara sitta och vänta på random droppchans, utan du kan gå hit och ha liksom ett uppdrag att levla ditt vapen. Och det gör det väldigt bra och fint. Kul. Nu, character creation är helt gudomlig, jag vet. Okej, okay. För min första fråga är ju, har du fått till, eller tror du att du kommer få till din gubbe precis som du vill? Eller är det något man redan nu i förhand kan göra, leka med eller? 30 oktober kommer stängda betan ut första gången, och då kan du spara karaktärer och sånt där. Men jag kommer nog få till ett antal karaktärer. Jag kan ju föreslå att ni som sitter, alltså oss här, kolla på länken jag skickade som har två exempel av character creation som är ganska långt ifrån varandra. Det finns väldigt mycket möjligheter att göra väldigt mycket. Jag satt och kollade på, de tog in en Twitch-streamer som spelar mycket World of Warcraft, som fick gå in till kontoret då på Blade & Soul och köra lite på den här nya releasen. Mm. Och när han gjorde sin karaktär så satt de och randomisa på character creatorn i, jag tror en kvart, och bara satt och skrattade rent av resultaten som kom fram. Det slutade med att de hade någon nisse med fullt ljusblått, babyblått, stort där, gammal vis manskägg. Och svart hår. Och sen hade de ögonen, var väldigt, pupillerna var väldigt små, ögonen var stora. Så det såg ut som man var livrädd hela tiden. Vilket var väldigt roligt. Det var verkligen liksom, this guy has seen some shit, verkligen. Det kändes på honom att så fort de såg på honom så skrattade de åt honom, för då hade de glömt bort att bara, ja just det, det är sådär min karaktär ser ut. Så att i alla cutscenes, så fort det händer något, så ser han ut som han är vettskrämd. Är det den här du menar eller? Liknande, den där är ganska tam. Men ja, det går att göra karaktär. Det finns väldigt mycket sliders. Ja, nu har det inte så mycket podd där. Nu visar en bild. Men det visar en väldigt uppspärrad ögon. Så jag ska googla bara Blade & Soul character creation, så får ni upp alltså hur mycket random shit som helst alltså. Och det är alltså vissa, alltså, jag ser här, det går ju att göra väldigt snygga liksom, och coola liksom, karaktärer så här. Och man, those tits. Men alltså det finns ju vissa som får mig, det är nästan så jag vill krypa ner under täcket och bara nej. Vi vill inte veta, Robert. Det är ju intressant, för härom veckan så visade du upp lite för oss de här videosekvenserna som finns. Ni kan ju googla där ute på Blade & Soul, så kan ni säkert hitta en antal klipp. Och det första man tänker ju på att det finns mycket TNA, så att säga. Och man ska nog försöka inte fokusera på den biten om man bara rent ytligt kollar på det, utan det, som Max säger, så finns det ju, verkar det finnas ett bra djup. Vi faktiskt hoppas att det finns det. Ja, det är bara fluff. Det är tanken på den där videon, mm. Det är därför man spelar spelet. Men det är det jag skickar till folk när de frågar Blade & Soul, vad det är. Då säger jag, här är en länk på lättklädda kvinnor som går i provocative sätt. Då är de ombord direkt. Jag ser någon som har lyckats göra Cloud från Final Fantasy 7. Jaha, de har ganska, vissa av sina presets har de sådana som påminner väldigt mycket om kända karaktärer och säger att det går att göra. Ja, nej, här är det någon som faktiskt har gjort det. Det är så 3 timmar för att få den att se rätt. Jag sitter i 20 minuter och sen är jag klar. Ja, jag kommer sitta ett antal timmar, men det blir roligt när det blir klart. Det är 30 oktober. 30 oktober. För alla som har köpt ett Founders Pack så kommer man in automatiskt. För de som inte har det så finns det mycket möjligt att hålla koll på Blade & Souls Twitter och liknande för att få tag i. De kommer ha mycket livestreams. De finns det någon release-datum på det? Vad jag vet, det är tidigt 2016. De kommer ha betatester nu i ungefär 5 veckor från och med 30 oktober då. Det är första att de kommer att ha 5 stycken beta weekends där det är liksom från fredag till måndag. Yes. De 2 första veckorna kommer vara på amerikanska servrar. 3, 4 och 5 kommer ha lyckats öppnat upp europeiska servrar också, men man kan gå in och skapa karaktärer och testa i alla fall. Ja, vi säger så här, men vi kommer definitivt se till att Max hoppar in här igen när han har kört betan ett tag, så att vi kan få en bra bild då av hur det faktiskt är att spela. Eller hur, Max? Självklart. Yes. Vad är det för subscription model efter det? Är det free to play eller är det månadssubscription? Free to play, och spelet är väldigt skillbaserat. Jag menar, de har till och med gjort så i PvP:n att all din equipment räknas inte. Mm-hmm. Alla har exakt samma stats, utan det är bara skill som gäller, och det är 1-1 som gäller mycket. Du kan även köra 3v3 som är lite så här tag team, där du kan switcha ut att okej, nu hoppar jag ut, så kommer någon av dina kamrater in direkt. Det är lite så här wrestling tag team nästan. Cool. Och ja, jag ser fram emot det. Alltså, jag blir ju själv lite sugen nästan. Jag liksom, som inte spelar så mycket. Men det är just det här faktum, han är så jäkla optimistisk den där Max. Alltså, det känns ju som att han, det här är mitt jobb. Jag borde jobba i PR eller något sånt där, liksom, få folk att bara sitta och säga, men är det så bra? Förutsätter ju faktiskt att du tycker det är bra. Ja, jag vet faktiskt inte om jag skulle kunna fejka. Jag orkar inte lägga så mycket energi på det. Alltså, då tänkte jag bara, kan jag ta betalt för det här på något sätt? Kan jag öppna en reklambyrå och bara sitta och säga till folk? Men nej, Max ärliga reklam helt enkelt. Du tar bara in grejer som du gör bara reklam för saker som du faktiskt tror på och tycker är bra. Det bara, så då vet man i alla fall att man får något ärligt från dig i alla fall. Mercedes-Benz, ni kan ta er bil och köra upp i stjärten. Jag kör Passat, säger du. Ja. Anywho, vi tar och rundar av där med Blade & Soul och rundar av spel i fokusdelen helt enkelt. Och så går vi vidare till spelnyheter. Och den här veckan så har vi inte så mycket spelnyheter som har kommit, så vi fick helt enkelt gräva ner oss lite extra djupt och leta. Men Danny, vad har hänt i veckan? Ja, om vi säger så här, det är ju inte att det inte finns nyheter, men att sånt som vi tyckte var intressanta då, mer eller mindre. Som till exempel? Som till exempel att i förra veckan stod vi upp att Konami kommer sluta göra AAA-spel utom PES-spelet då. Mm. Det är ett fotbollsspel fortfarande, Robert. Men att nu har ju anställda på Konami gått ut och dementerat rykten att det inte är sant, att de kommer fortsätta göra Silent Hill och resten av spelen. Har sagt att vi vet inte vart de har fått informationen, så att vi får ju se. Det är bara trenden. Jag menar, Konami har ju varit en länge tid att de, om man tittar på deras företag, vart de spenderar pengar, så ligger ju primära på pachinko-maskiner och mobilspel och liksom, Konami är ett sånt stort företag, och av alla ställen de lägger pengar på, så ser man att pengarna på spel är en ganska liten del för dem. Och den delen har blivit mindre och mindre profitable, om man säger så. Och de tjänar inte lika mycket på det längre. Och därför har de gett dem mindre och mindre pengar. Så folk har väl dragit många slutsatser att om det fortsätter så här så kommer de stänga ner den totalt snart. Mm. Så jag tyckte det var lite roligt att det, i själva nyheten så stod det att det var en anonymiserad representant för Konamis supporttjänst. Varför skulle den personen gå ut och säga något sånt här för? Men det, ja, det var mest det jag reagerar på. Det känns som att det kanske borde... Så då är det alltså någon som har ringt in till supporten och frågat, du, ska ni sluta med det här med spel? De bara, vi har i dagsläget inte några... Alltså de drar något så här manus. Ett robotsvar. Ja, så här, vi har inga planer på att lägga ner och det finns ingenting som har kommit... Bla, bla, bla. Man bara, okej, okay, fine. Whatever. No. Vi får se om ett par år om det ligger på. Det var mest det jag reagerade på, att det kändes liksom, jaha, det var ingen spokesperson eller något sånt där, utan det är supporttjänsten liksom. Det känns lite, okej, kanske inte det bästa stället att hitta sina nyheter eller sina konfirmerings för nyheter och sånt där för direkt, men ja, ja. Jag håller mig lite skeptisk över det hela, men ja. Ja, ja, kundsupporten kanske inte är rätt ställe att få veta på vart man får, hur framtiden för företaget är, men nej. Vi får se. Vi får se. Yes. Ja, det var den. Får se hur det fortsätter. Vi går vidare. Röstskådespelare i tv-spel går eventuellt ut i strejk. Yes. Yes. Då efter att den fackliga organisationen som sköter om dem, SAG-AFTRA, vill att de ska få bättre fördelar och mer pengar. En av grejerna som har lett upp till att det eventuellt kommer bli strejk, att de vill att deras röstskådespelare ska få en del av vinsten från det som var spelets kärna, på att de ska få en procentuell höjning eller en bonus hur bra det går för spelen. Mm. Vilket vi förstår såklart att spelföretagen tar och backar sig. Wow, absolut. Nu kommer inte jag ihåg vem det var, men det var någon producent på något spel som mycket sa att wow, så någon som kommer in för att göra typ en veckas arbete ska få ut en bonus. När jag och flera andra har jobbat i flera år på det här, har inte sett en enda peng i bonus. Så man kan ju förstå att det är lite upprört, men att... Ja, det här är en svår, tycker jag, för det man kan förstå från företagens sida, men å andra sidan, det är ju de som dikterar också att kom in och så gör du ett jätteset bara på en dag, bara mosar in lines. När det handlar om liksom arbetsförhållanden också, såklart. Mm. För Will Wheaton till exempel, han la upp ett inlägg på varför de vill ha förändringar. Dels för lönen, men framförallt skydd för medlemmarna och bättre arbetsvillkor. För idag är det ju inte bara röstskådespeleri, det är ju väldigt ofta de kräver faktiskt sina röstskådespelare att också göra fysiskt arbete, det vill säga motion capture och liknande. Det är någonting som är betydligt mer vanligare idag. Mm. Och sen har man ju till många franchises, jag menar, se på Super Mario-spelen där du till exempel har ta den som gör rösten till den här prinsessan Daisy, heter hon Daisy eller heter hon, vad heter hon? Den där prinsessan i Mario-spelet. Ja, prinsessan i Mario-spelet, ja. Ja. Så, Princess Peach, ja. Peach heter hon, ja. Hon är ju en av de mest kända rösterna och karaktären i sig är jättestor. Men de tar in den skådespelerskan och ser till att hon sätter allting på en dag. Oavsett hur lång tid det tar, utan breaks, utan någonting. Och så får hon betalt för en dag. Och för en så pass viktig roll så kan man tycka, ja, det är klart, de kanske inte, vi snackar om de säljer mer än hur många, 2 miljoner, vad var det? X, så kan de få bonus. Men det är ju oftast inte några supermycket bonusar, men det är ju någonting, och jag tycker ändå att det lite mer bättre villkor kan de få. Det är ändå, idag är ju inte som det har varit för 20 år sedan när du samplade en snubbe som satt bredvid dig bara av ren slump. Idag är det ju riktiga röstskådespelare och jag tycker de ska absolut få bättre villkor. Jag tyckte, jag läste hela Will Wheatons artikel där, eller som han skrev inlägget, och jag kände liksom att det var ju ganska, han gjorde ju ett fiktivt visserligen, men det var ju ett account av en en dag som yes. röstskådespelare. Och jag tyckte det var ganska liksom så här, shit, det är ju väldigt krävande, väldigt, väldigt krävande. Ja, absolut. Ändå. Och jag känner att det är klart att de borde få ha bättre liksom. Jag tror problemet för röstskådespelare för spel har varit att det är inte en erkänd det är inte lika erkänt som riktiga skådespelare så att säga. Så spelbolagen har ju själva satt villkoren i mångt och mycket. De har själva sagt att det gäller så här. Missar du komma in på tid, då får du sparken. Missar du här, då får du aldrig de här ersättningen. Missar du här, de gör vad de vill helt enkelt. Vi har ju ett praxexemplar med Peter Dinklage i det här fallet med att du har inte tid att komma in, vi behöver du för att göra en liten sampling, några små röster. Ja, men då tar vi byter ut den och tar in. Vem var som tog över nu? Nolan North, för att han de bara, du, vi behöver, kan du bara komma in en kvart? Vi behöver typ de här fem raden. Kan du komma in? Han bara, sure, jag kan komma in. Så det är klart att där är ju ett sånt fall att där tar de ju och ger någon annan spark och ta in någon som är mer tillgänglig. Mm. Jo, så kan jag. Men ja, jag tycker det är väl en... Det jag undrar på, om det mot förmodan faktiskt skulle bli strejk, är det något vi skulle ens märka av? Det är ju frågan. Det tror inte jag. Nej, jag är nog lite skeptisk för det också. Om vi säger så här, det är inte tv-serie, det är inte film där en film blir uppskjuten i någon månad, eller en tv-serie som man helt plötsligt bara, nej men den är på hiatus, vi vet inte när den kommer tillbaka. Det är ju samma sak när vi hade strejk för manusförfattarna i Hollywood, det märktes ju av där. Men när det gäller spel, så ett spel tar x antal år att göra, och så kommer inte vi märka av det egentligen. Nej, jag tror inte det heller. Det är ju tyvärr att det är så, men alltså det är möjligt att det är själva industrin kommer säkert märka av det. Men vi som spelare, som gamers liksom, jag tror inte vi kommer märka av det, förutom lite kanske lite nyheter här och där. Vilket, frågan är om det har rätt impact då. Men ja, det är ja. Tyvärr så kanske det inte har det ens. Ja, vi får hoppas att det ger en bra impact inom industrin i alla fall. För det, de borde känna av det då. Ja. Men yes. Är det någon som har något mer de vill tillägga angående den här nyheten? Eller? Jag tycker det bara skumt att det här är min personliga åsikt, men jag ser inte liksom varför de ska, vissa situationer som till exempel röstskådespel ska ha, nu är många som har sagt att det här handlar inte om pengar, vilket jag förstår, men jag ser inte varför röstskådespelare ska få bonusar för hur bra spelet går. De är kontrakterade för att komma in och göra en sak. Jag tycker att hellre ge till alla som jobbar på spelet, för de tar minst 3 år utav sitt liv som de arbetar på ett spel. Men en person som kommer in och om vi säger att det är bra förhållande och jobbar kanske några dagar och vill ha bonus, då kan jag förstå att det blir massa. Jag tror de flesta som jobbar med det här, de är jättetacksamma för det, och det är mest att sådana villkor finns inom så många andra industrier. Ja, men alltså, vad jag försöker komma fram till, för det är ändå det att 2 miljoner exemplar, det är väldigt få spel som kanske når det. Och en bonus är ju till för att ligga som en morot, och framförallt en generell sak som finns i många industrier. Så jag tycker det är ganska okej ändå. Jag satt och läste lite kommentarer så där, hur ordentligt det är, men det är ju tydligen så att det, man måste ju också tänka på det sättet att röstskådespeleri är ju en, det är ju en dag till dag sak liksom. Du får ingen årslön direkt när du är röstskådespelare. Nej. Däremot är du programmerare eller vad som helst övrigt ett spel, så har du är anställd. Du är där, du jobbar hela året eller flera år. Du har ju årslön på si och så mycket. Precis. Däremot kommer du in som röstskådespelare där i okej, som max kanske ett par dagar och jobbar med att liksom få in dina röstgrejer. Och sen går du därifrån, då har du ett par dagslöner bara liksom. Det är inte mycket, det går inte att leva på. Och jag tror nog att bonusarna fungerar mer som, ungefär som royalties. Alltså du får in en liten slant, vi snackar inga superpengar. Men det gör ju som, det ger ju ett drägligare liv liksom för dem. Och jag tycker, om man jämför mot till exempel musiker, jag menar om du tar och köper skivan, jag menar, de kanske säger att de spelar in det på en dag, om vi leker med tanken om de gjorde det. Du köper ändå skivan och då borde de få en slant i alla fall. Är inte det rätt liksom, eller? Så, jo, ja. Alltså, det är ju en helt annan jag, femma. Nej, jag tycker det, varför är det inte likadant? Jag menar, de är ju med på produktionen. De tillför ju någonting väldigt viktigt för produktionen. Och om de kan få ett par kronor för det, så varför inte? Enligt någon kommentar så var det tydligen så som sagt, vet inte hur det funkar ordentligt, men vad de sa i alla fall, så är det tydligen så att det är väldigt vanligt inom andra röstskådespelare i professionen, som animation och sådana grejer. Det är inte spel då, utan andra ställen där det finns röstskådespelare och så. De får tydligen en bit av kakan liksom. Ja, jo men det där, en liten jag kommer inte ihåg vad det hette, men en liten bonus i beroende på hur bra hur stor success produktionen är, helt enkelt. Ja. Så att det är tydligen bara spelindustrin som inte har det. Och sen som sagt, hur riktigt, rätt och riktigt det är, eller om det är sant ens, det vet inte jag, utan det är bara vad jag har läst. Ja. I korthet, vi får hoppas att de får bättre villkor. Så hoppar vi vidare till den sista nyheten. Danny? Vad var det? Va? Ja, Danny. Vad var det för någonting? Vad är sista nyheten? Danny var borta. Danny är inte i Sverige just nu. Danny är inte i Sverige just nu. Var god återkom senare. Det var bara tre nyheter vi hade. Japp. Hitman. Ja, Hitman, precis. Jag råkade stänga ner fel fönster, var därför jag... Okej. Okay. På min... Hade vi inte kört tre redan? Ja, professionellt. Professionell. Jag har aldrig sagt att jag är professionell. Det är ingen som kan anklaga mig för det. Nej, Hitman skulle jag komma ut här nu under hösten nu, men att det har ju nu blivit uppskjutet. För er som inte kan se, så jag kan inna om det är uppskjutet. För att de ville polera lite grann, och de hade gjort världarna så mycket större, och därför måste de få lite mer tid att polera på dem. Det kommer de på nu. Ja, men det, som sagt, innan vi kommer till det som jag vet att du vill nämna alldeles strax, Fredrik, det här är ett återkommande grej som var den här nu på hösten, att folk vill polera lite grann på spelen, och därför skjuta upp dem till de flesta till februari, mars än så länge. Men Fredrik, du kan ju ta vad din... Ja, det var ju mer bara... hur du ser på det hela. Ja, det är mer en reflektion av det, att det är ju intressant på det sättet att vi ser ju mycket uppskjutningar på spel, och det är ju helt rätt och riktigt. Jag menar, vill de polera mer, så kör. Det är ju bara vi som gynnas av det, och för min del, jag har ingen panik att få spelen kommande. Om de inte säger att Fallout, det tar ett år till, då blir jag lite så här, och sen så går jag över. Men i det här fallet och i andra fall, så ja, kan det finnas något strategi bakom det kanske? Kan det vara så att de, utöver det faktum att de vill polera, faktiskt är så att de tittar på perioden, säg november, december, och säger, ja men vänta här har vi fem stycken andra storspel som vi ska slåss emot. Vi låter polera och skjuta upp. En taktisk liten åtgärd, och även en bra sak för spelet. Jag vet inte om det är så, men det är bara en liten reflektion jag fick. Ja, det finns väl två sätt att göra det. Men antingen så är det så, eller så funkar inte skiten. Ja. Eller jag tänkte på det också. Det är säkert en massa funkar. De skulle slängt ut det om det hade funkat, förmodligen, men jag säger inte att det funkar, det är så här att fan, det här grejen, vi kan inte ge ut det här. Det här funkar faktiskt inte, men det går inte att spela spelet just nu. Då förstår man att okej, vi polerar, säger vi, och sen skjuter vi ut. Det märker vi när det kommer ut sen, om det är buggigt eller inte, om de har polerat eller inte. Men Fredrik, angående det du sa, angående strategi, alltså det känns nästan som att många under väldigt länge så har spelindustrin, de har arbetat under samma modell, alltså när det kommer till släppet av spel då, att de arbetar lite under samma modell som filmindustrin gör. Att vi slänger ut, vi har fem stora filmer som kommer under den här veckan, folk kan gå och se dem, det är inget problem liksom. Och när det kommer till film, så ja, det går ju. Du har ju det, en film är som max kanske, okej, i extrema fall 3 timmar lång. Du kan gå och se en dag, och sen gå och se nästa dag. När det kommer till spel så är det ju lite svårare när det kommer i sådana fall. Där får man lite mer välja och vraka, och jag tror att det är lite farligt nästan att försöka slåss mot andra spel när man släpps. Som Fallout 4 liksom. så stort. Folk kommer köpa det. Och Hitman är väl inte lika stort, så att det skulle nog inte sälja lika bra om det kommer upp mot Fallout. Mm. Ja, det kan man ju tänka sig. Om Fallout kommer ut och Hitman kommer ut dagen efter Fallout, alla kommer ju köpa Fallout och alla kommer ju sitta ungefär minst en vecka och spela det spelet. Mm. Och då kanske det kommer ut ett nytt spel nästa vecka och då är liksom Hitman borta, för att liksom, det är något nytt som har kommit ut. Det är liksom skjutits längst bort på kön. Mm. Ja. Så att det är ju lite annorlunda när det kommer till spelindustrin än vad det kommer till film. Som sagt, för film kan man se flera stycken av i en vecka utan att det liksom pilar upp på något sätt, eller att en tid över tid man liksom ser över en film. Men spel tar ju faktiskt en stund att spela, om man, speciellt i sådana spel som är ganska stora spel ändå. Som precis. De här AAA-spelen, de är ju alltså väldigt stora och tar en bra stund att ta sig igenom. Så att det är klart att det inte går att ha 5-11 spel som kommer ut samma vecka eller en samma månad. Nej, och alla har ju inte pengar att köpa allt samtidigt. Man väntar ju gärna också liksom. Och jag tänkte, för jag satt och kollade lite på just, ja men vad är det egentligen som kommer november, december? Är det verkligen så många spel som är stora alltså? Det kanske inte är det. Men det var anno 2205 som är stora för mig. Jag vill gärna ha det. Need for Speed är ju väldigt stort för många. Ett nytt Call of Duty, Fallout 4, Rise of the Tomb Raider, StarCraft 2 släpper expansion, The Crew släpper en ny del, Star Wars Battlefront, Sword Art Online släpper något nytt, tjosan hejsan till PS4. Assassin's Creed Syndicate, Halo 5. Ja, Just Cause 3 kommer sen i december. Det kommer liksom så, och Rainbow Six Siege. Jag kan tänka mig, men det här ska vi verkligen släppa här? Men ja, självklart så tror jag att det finns buggar där som de vill åtgärda, men då får de lite större fönster. När skulle Hitman ha släppts originalt? Jag tror det var i antingen slut på november eller början på december. Och det skjuts fram nu till mars. Yes. Ja, alltså jag kan ju säga att det behöver ju inte nödvändigtvis vara en av de här sakerna. Nej. Men det kan ju kanske vara en kombination av alla. Ja. Spelet kanske behöver poleras lite. Det kanske absolut. Är några riktigt stora game-breaking buggar som helt enkelt måste jobba lite längre med, för att de inte vill släppa ett spel som, ja, många av andra vi har pratat om, som Unity och Master Chief Collection och sådana grejer, att de vill släppa ett spel som faktiskt fungerar och inte ett halvdaskigt skit som de snabbpatchar i efterhand. Eller spenderar ett halvår patcha istället för att arbeta på nytt content. Men det kan också vara så att de insåg det som vi säger, som Fredrik säger liksom, att det är en väldigt dåligt bit av året att släppa så ett nytt spel, eftersom det är så, vad ska man säga, oversaturated nästan. Det är klart, jag antar många vill komma åt julen där, men ja. Man måste tänka till lite kanske. Men, ja. Ja. Och att det kanske är så att de helt enkelt känner bara att nej, men vi vill jobba lite mer på det bara för att det blir lite bättre. Vi får helt enkelt se här om det finns någon trend som kanske kommer, om vi ser om det kommer fler spel som skjuts upp av samma skäl då enligt dem, så kanske det finns en trend dit, eller så är det bara som de säger. Alltså, jag önskar helt ärligt att det skulle komma, spelen skulle spridas ut lite mer över året. För att det känns alltid som att antingen kommer de tidigt på året, runt januari, februari, mars typ. Runt där brukar spel komma. Eller så kommer de i slutet på året, oktober, november, december. Ja. Så att du har ju ungefär 6 månader där i början, slutet på året där som det är så mycket spel. Men det är väldigt få stora spel som kommer på sommaren ändå. Det är ju alltid några eller något, så alltså det är inte så att det aldrig kommer något, men det känns som nästan alla kommer inför julen eller precis efter julen. Det kommer ändras, för folk kommer börja skjuta upp spel nu så mycket, så att de kommer komma till sommaren istället. Ja, nej, men jag känner att det vore ju smartare att bara försöka släppa lite över hela året istället. Folk skulle ha, dels så skulle folk ha råd att köpa de spelen när de kommer, vilket är ju det de är intresserade av. Ja, det är ju å andra sidan, det kan ju vara lätt för oss att tänka, men varför gör de inte så? Men ett spelföretag i sig tänker på sitt spel och sin release, de kanske inte ens, många kanske, jag vet inte i vilken mån de tar in hur de andra släpper sina spel, utan de tänker när skulle vi, när på ett ungefär tror vi att bli klara och när sätter vi deadline och när vill vi släppa ett ungefär. Det enklaste att säga är att det här är ju sånt som kostymerna bestämmer, publisherna, så de bara, när ska vi släppa, när är det perfekt för att släppa ett spel, högtiderna, inför jul, folk köper mycket spel till sina barn och sånt, ja, då är det perfekt, det är bara vilket som är bäst för marketing liksom. Mm. Köp det här spelet, kommer nu till jul, yay. Men jag tror att sånt behöver tänkas om lite på. Yes. Ja, men om vi ser så här, som sagt, marknadsföring. Köp ett spel ut i sommaren. Föräldrar bara tänker, var ska jag köpa ett spel till ungarna? Då ska de vara ute i solen, herregud. Eller hur, Fredrik? Barn ska vara ute i solen och föräldrar ska vara inne och spela spel. jag tycker att det är ett felaktigt sätt. Jag förstår vad du menar, Danny. Jag vet att du skojar lite så här, men jag förstår vad du menar. Jag tror säkert att det är många som tänker så. Ja, men ungdomar och sånt där, de får ju sina spel från föräldrarna runt jul och sånt där, men oss då, vi som är vuxna och har... Robert, du får dina spel för dina morbröder, så shut up. Ja, men jag kör, ja. Men okej, okay, om vi räknar sans Rob i den här diskussionen då, så, men alltså vuxna personer, sådana, det är alltså nördmarknaden, spel, gamingmarknaden, den är ju alltså inte 12-19, utan den är ju alltså, det är ju alltså 20-40 är det ju. Och det är ju de som är majoriteten av gamers ändå. Så att kommer jag hoppa in här och avbryta dig. För nu har vi gått från lite ämnet här. Det kommer försenas. Ja. Så. Och som vi summerade förut, så vi får se hur det blir. Är det en trend eller inte en trend, helt enkelt. Så tar vi och hoppar vidare, helt enkelt. Så där. Jag trodde att telefonen var del av... Nej, det är min telefon som ringer. Så nu kommer vi gå in på veckans diskussion. Och den kan du ta, Danny. Jag tar veckans diskussion. Han går nog att tala telefonen under tiden, tror jag. Yes. Är det veckans diskussion som ringer? Det är veckans diskussion som ringer, precis. Jag tänkte ju den lite grann. Veckans diskussion är ju vad vi skulle vilja se som remakes. Och vi har ju fått en väldigt stor respons på det i mailskörden, så jag tänker att vi ska ta blanda in lite grann från alla de mail vi har fått om vi har haft så mycket mail förut alltså. Nej, precis. Folk har åsikter om mail och vad de skulle vilja se för någonting remakes på mail. Nu har jag igen släppt totalt. Vad de skulle vilja se som en remake eller ges ut på nytt. Mail remake. Är det här på grund av att Final Fantasy 7 fick en remake, då helt plötsligt så är allting möjligt nu för dem? Nej, det tror jag nog inte. Om vi säger så här, det här har jag sagt väldigt många gånger, som chefen för Square Enix gick ut och sa att vi kommer inte göra en remake på Final Fantasy 7 förrän vi ger ut ett spel som är i jämnbördigt med hur Final Fantasy 7 var när det kom ut. Vilket vi vet att det som Final Fantasy 13 de här har ju varit fuck-ups rakt upp och ner. Final Fantasy 14 var ett utmärkt exemplar av spel. Okej, Max, låt mig ändra. Gång två. Single player spel då. Your point stands. Thank you. vilket, och sen nu plötsligt släpper jag bara, okej. Okay. Och jag tror just nu att det är bara för pengars skull egentligen. Helt ärligt så tror jag nog också att det har varit ganska stor surge av remakes och enhancements och sådana grejer under de senaste åren. Och jag tänker nog att du har nog rätt, ja, det är nog pengar också, men jag kan tänka mig att de kände nog att det skulle funka att släppa ett sånt. Det skulle inte, alltså, vad jag menar är att det skulle inte bara vara hardcore fansen som skulle köpa och spela det här spelet. Så att det inte bara, det skulle vara mer värt att göra en remake av det nu på grund av att det är så många som skulle köpa det. Ja, jo. Förutom de som var hardcore fans och kommer ihåg hur det var på gamla goda tiden med när Final Fantasy 7 faktiskt släpptes för en 20 år sedan. Men kan vi gå till frågan då, tänkte jag, om jag frågar er då, vilka spel skulle vi önska att det gjordes remakes på? Finns det någonting ni känner rent så där? Ja, det här vore kul om de gjorde en remake på. Danny, har du något särskilt? Yes, jag har ett. Det här, så att jag pratade med Robert under veckan. Vi hade här ute och lite grann. Och Skies of Arcadia. ett spel jag skulle vilja se remake på. För jag spelade här, det här släpptes till först till Dreamcasten, Sega Dreamcasten, och sen släpptes en uppdaterad version till GameCuben. Vi snackar tidigt 2000-tal här nu. RPG, klassisk action RPG. Du är som en pirat fast din båt flyger omkring upp i luften. Väldigt intressant spel så där. Jag skulle väldigt gärna vilja se det igen, för att eftersom jag inte har en Dreamcast eller en GameCube så kan jag inte spela det här. Var spel som jag tyckte väldigt mycket om. Emulator. Ja, nej, jag ifall jag vill ha det så vill jag ha det spela ordentligt på TV:n. Men det är ett spel som jag väldigt gärna skulle ha. Så jag har ju alltid sagt, ja, för jag vet förut när vi har haft frågor om vad jag skulle vilja se som remaking, och det var det Final Fantasy, och det kommer ju nu, så får jag börja drömma efter andra spel istället. Absolut. Jaha, men jättekul. Skies of Arcadia. Max, finns det något spel som du känner rent sådär spontant som, ja men det här vore roligt om de gjorde sig en liten remake på? Nytt som gammalt. Jag tror han säger så, han tänker sig, jag vill ha ett nytt BioShock så. Nej. Jag var inte så stor på BioShock. Nej, okay. Blade & Soul har inte kommit ut än. Det kunde inte göra nytt, men det här är ju som en remake på det. De släpper en remake precis innan spelet kommer. Finns det en gammal fighting-spel som du skulle se att du skulle vilja ha en remake? Går det göra en remake på? Men vad skulle jag göra en remake på fighting-spel för? Det är lika bra att gå tillbaka och spela spelet istället. Jo, men alltså för nya konsoler eller sådär. Nej, jag menar, vill du spela något gammalt så kan du spela något gammalt. Vill du spela något nytt så gör de något nytt. Jag känner att Max var ett dåligt val för den här frågan. De har gjort Final Fantasy 7. Jag vill se om den funkar först och främst innan jag ens säger om det är värt att göra remakes. Det kanske är för mycket jobb nu för tiden för att det ska bli bra. Ja, kanske det. Kanske det. Vad tycker du då, Rob? Du kan drömma, Max. Det är den vildaste drömmen. Här är vi realister, Rob. Det måste förstå att det inte är värt att drömma på hopp som inte kommer komma till sanno. Här försöker jag bara i stämningen av den här frågan, Max. Och du bara kommer att vara elak. Det är lika bra att bygga negativ här, ja, men folk alltså kan ju inte ens göra någonting som är bra. Det är lika bra att lära sig att bygga det själv. Ja, men Max, kan inte du gå och göra en remake av något spel då? Nej, för jag gör mitt eget spel som är mycket bättre. Ja, men gör ett nytt spel då. Ett bättre spel. Nu tar jag... Wow! Nu tar jag och avbryter er små pojkar här. Ni... Ja! Precis. För Fredrik frågade faktiskt dig, Rob, nu vad du skulle, som Max inte ville ha någonting svar, så han frågade han ju dig. Okay. Men du ville ju fortsätta, så Robert. Okej, förlåt. Jag ber om ursäkt. Men jag... Okej, är du klar? Ja. Okay. Eller ska jag svara med Dannys röst? Nej. Okej, okay, go on. Ja, för att eftersom Max inte vill föra så har jag tre. Oj då. Jaha, det var värst. Så jag väger upp här. Lite snabbt nu då, får vi se. Ja. Vad är det för något? Okej, Chrono Trigger. Fast den känslan är lite mindre efter jag spelat Evil Land 2. Sen så skulle jag vilja ha en remake av Knights of the Old Republic. Ja! Yes. Och sen ett litet spel som typ ingen vet vad det kommer ifrån eller vad det är för någonting. Det heter Little Big Adventure. Ja, Jesus Robert, det är klart vi vet vad det är för någonting. Nej, men jag tänkte alla andra, alltså de utanför, de lyssnarna, vet du. De vet också. Ja, nu vet de. De har redan googlat vid det här laget. De pausade och googlade. Ja. Pausa nu. Okej, okay. Nu vet ni. Little Big Adventure, fast tvåan är helst det som jag skulle vilja ha en remake på. För att det var det som jag spelade själv och klarade av. Det var Little Big Adventure 2. Twinsons Adventure. Om du skulle berätta lite kort, vad för något typ av spel är Little Big Adventure? Jag vet inte. Du spelar en snubbe som heter Twinsen och han är... Ja... En hjälte. Han är hjälten som ska... Rädda världen. Det är väldigt simpelt, men det är... Ja, nej. Gå och spela spel istället. Och det finns på iPhone du kan köpa. Det finns på GOG också. Jag äger ett av de två jag köpte dem. Jag har inte spelat dem än ordentligt. Du kan betala själv, gubbe. Som min dotter brukar säga. Så jag gick direkt och letade efter så här, fan, nu är det någon reklam på någon internetsida som måste stänga, det låter någonting. Okej. Okay. Ja, men det är kul. Little Big Adventure, både 1 och 2. Mm. Och så slänger ihop trigger, dem till ett spel och gör en remake på dem helt enkelt. Så ja. Precis. För min egen del så skulle jag vilja se en jag går tillbaka till gamla Amiga-tiden. För jag, det finns så många nya spel och de ungefär som Max där. Varför ska man göra en remake på de här nya spelen? De finns ju redan. Men de här gamla jävlarna, de är så svåra att få tag på och få i ordning på. Och jag har försökt faktiskt med emulator, men det funkar inte så bra, tycker jag. Och det är ett spel som heter Street Rod. Typ racing management spel som utspelas på 50-talet. Man börjar i ett garage, man kollar i annonssidan i en tidning när man köper bil och sen köper man delar till bilen och man börjar med så här blygsam budget och kör race mot andra förare för pengar eller till och med så kallade pink slips som innebär i princip att om man vinner så får man en andres bil och förlorar man så förlorar man sin bil. Det står lite så här på spel då. Men det var ett spel om att uppgradera sin bil, köra race utifrån ett galleri av motståndare som du valde själv. Alla med olika uspar. Och framförallt våga riskera saker. Oftast med en ganska dålig bil. Och det var ett kul spel. Och jag tycker att jag har inte sett någonting spel liknande där sen dess. Så jag skulle vilja se Street Rod. Det var awesome. Men jag tänkte det. Om vi nu har sagt vad vi tycker. Så har vi faktiskt fått lite mail också. Om vad andra tycker. Och vi har fått... Yeah. En hel drös mail. Så vi tänkte lite specifikt ta upp det här redan. Lite snabbt. Vad har vi fått in, Danny, i veckan? Oh, för mycket. Jag sitter just nu och kollar igen. Men jag tar här början nu rakt upp och ner i listan. Vi har från Malik. Han skriver så här: hej, det vore nice med en remake på Star Wars-spelen. Typ Star Wars Jedi Knight-serien nya Frostbite. Visst, vi får Battlefront, men ett riktigt singelspel vore fucking fantastic. Tänk Jedi Academy i dagens motorer, dreglar när jag tänker på det. Man. Fan, det skulle vara bra. Nu har han vunnit över med. Men... Jedi Knight, ja, vad har vi mer då? Vi har här från Macca, han skriver så här: vad sägs som en remake på No One Lives Forever? Agentspel som var supernice, vore kul en ny motor. Fan, det vore skitnice. Den körde jag ju. Man kör en kvinnlig, så här, Kate Art... Nej, vad fan heter hon? Kate Archer? Så här, kvinnlig James Bond. Ja, precis. Jag vet inte om jag skulle vilja se direkt en remake. Jag kanske skulle vilja se en fortsättning på spelen, för de känns som att de inte avslutade riktigt. Fast det är så länge sedan. Det kan nog vara bra med en remake. Ja, ja. Jag tycker. Men ja, visst. För min del går det bra med båda. Mm. Jaha, vad har vi mer för något skoj? Vi hoppar till Anders. Han skriver: hej allihopa. Jag skulle vilja se en remake på första Max Payne-spelet. Eller egentligen en ny del som innehåller noir-känslan som i de två originalspelen. Sen vore det nice med en remake. Men vi helst vill ha en ny. En ny del av System Shock 2. Jaha, du. Mm. Där, alltså Max Payne, jag vet inte, det känns som att det är inte så länge sedan, känns som, men det är ju ett tag sedan. Det är ett tag, så vi har ju faktiskt fått det triviala Max Payne 3 som förlorade allt som gjorde de två första bra. Ja. Vad fan ska inte System Shock göra en remake på? Jag vet inte. Hade inte jag läst det någonstans? Ingen aning, men det finns ju på... De släppte ju på GOG här precis där på nytt. Vi la ju ut en liten nyhet om det på vår lilla hemsida. System Shock Enhanced Edition. Yes. Mm. Är inte det en remake eller enhanced? Remake och remake. De piffar upp den lite och tar bort lite buggar och så. Men det är inte som att de gör för mycket från grunden direkt. Men den är lite enhanced där. Men det är ju första spelet. Jag menar, jag har ett videoklipp här på System Shock 2 remake i CryEngine 3, men Okej, är det släppt eller något? Eller är det jag vet inte om det här är faktiskt en mod, så får inte upp era hoppar för mycket, men... Du lät så positiv, jag var ju tvungen. Ja, men jag bara googlade på det och såg att bara, det här, System Shock 2 remake i CryEngine 3, men jag har för mig att jag har sett det någonstans, men jag måste kolla upp det så, för det får ni inte ta, men det... Ja. System Shock 2 var awesome. Jaha, vad har vi mer för några mail? Vi har Joakim. Han skriver så här: Kärlan, tänk själva, remake av The Seventh Guest gjord av Frictional Games vore awesome. Klassiskt pusseläventyrsspel när äventyr var riktiga äventyr. Spela spelet Jocke. Contradiction, där har du en klassiker. Gjort 2015 och full motion video detektiv peka-klicka. Fan vad roligt det där. Ja, men ni måste ju ha sett videos på Contradiction. Det är inte bara en Contradiction i namnet. Det är en Contradiction lite i att Max faktiskt säger det spelet. Ja, men alltså, jag har inte spelat spelet, men jag har nog sett liksom Let's Play på folk som spelat igenom det. Och sen har liksom gått tillbaka och sett andra folk spela igenom det också, som jag håller på att se igenom nu. Och man tröttnar inte. Det är ju liksom... Det är ju så dåligt så att det är bra. Men det är bra, det är inte dåligt ens. Det är ju så gudomligt bra skådespeleri. Oh dear. Ja, vi får se. Seventh Guest av Frictional Games vore ju awesome. Men ja, fanns det något mer? Vi har en hel drös. Och FIFA. Vi ska säga, tjena på er. Yes, remakes är fina om det görs bra. Och skulle någon göra en remake av Blade Runner-spelet? En underbart peka och klicka spel blandat av Blade Runners noir-känsla och detektivarbete. Peka och klicka spelet? Ja, jag läser bara vad som står i mejlet. Vore coolt, jag. Som ett spel med inslag inspirerat av Eleanor och Open World. Gör det nu, precis. Martin. Det är ju ett väldigt speciellt peka och klicka spel. Det har lite flera moment i sig som gör att det står ut lite. Fick jättebra betyg när det kom, men försvann, som många spel gör förstås, men det liksom bara försvann. Det skulle jag jättegärna också vilja se någonting av, även om jag skulle helst vilja se vad som helst i Blade Runner-universumet som spel. Vi kanske får ett Blade Runner 2-spel när Blade Runner 2-filmen kommer. Ja, licensen. En jättegammal Harrison Ford springer runt och bryter lårbenshalsen. Väldigt hög fallskada. Han kan inte hoppa från vissa höjder så här. Han bara, du ska hoppa ner. Nej, och varje gång mumlar lite och så ramlar han. Så, ja. Jag fortsätter här innan ni springer vidare med att, om Harrison Ford och allt sånt där. Tja, nördmänniskor, you on remakes. Alltså Secret of Mana är en skön modern motor, men med samma story. Slippa det antika utseendet och få dela alla Dragon Age. Okay. Tack och kärlek, supertackon. Ja, varför inte? Kör vind, om de vill och kan. Ja. Jag har inte så mycket, jag har inte kört det så mycket direkt. Du har inte kört Secret of Mana? Jo, jag har kört det lite har jag gjort, men inte mycket. Det är ett sånt där spel som ligger, som jag har påbörjat 54-51 gånger utan att säga ett spel klart. Avsluta det, Robert, bara. Visas. Du kan avsluta det. Jag har redan gjort det, många gånger. Jaha, vad har vi mer då? Vi fortsätter här. Tja, vad sägs om Star Wars TIE Fighter-spelen? X-Wing vs. TIE Fighter till exempel som remakes. Behöver fler flygarshooters. Ta hand om er boys and girls. Hälsningar Tobbe. TIE Fighter-spelen. Ja, gud. Ska jag snabbt läsa vidare innan Fredrik? Han sitter och dreglar här just nu. Jag hörde redan från honom. Sluta salivera. Jo, men Fredrik, jag är nördlivspensionär. Fortsätt, han är ju nördlivspensionär så han somnar ju ändå. Så. Precis. Jag såg om er remake-fråga. Jag skulle vilja se Vampire the Masquerade eller Psychonauts. Det vore häftigt. Från Hasse. Okej, okay. Ja. Ja, där har han inte så mycket att säga. Psychonauts, inte det ganska nytt? 05 eller? Tror jag. Ja. Så det är ju bara 10 år. Ja, det är nytt. Jag tyckte att vi pratade om retrospel här för några, inte nu, du bara Kotor 2003 eller? Ja, men det är ju mer än 10 år. Ja, nej, men det vore ju coolt. Det var ju till originala Xbox, ja. Det är ju jättelänge sedan. Carry on, Mr. Norsch. Carry on, vi fortsätter här. Hej igen, det var ett tag sedan. Jo, jag skulle jättegärna vilja se Dino Crisis som remake. Jag var jätteliten när det kom och fick spela först några år efter. Så det vore jätteskoj att se en ny skepnad. Det är i alla fall vad jag skulle vilja se. Tack för en bra podcast. Tack och kram, Vilma. Jag har aldrig kört det. Dino Crisis, ja. Det är samma spelupplägg som de första Resident Evil. Fasta vinklar och sånt där. När kom det? 90. 90... Åh, oh, gud. Jag tycker att jag borde kunna det här. Jag har ju faktiskt spelat åt din... Mitten på 90-talet, eller? Ja, det måste vara någon gång i mitten på 90-talet. Jag har inte kommit upp för det. Jag är nästan säker på det. Så att det var någon sån Dino Crisis eller någonting. Jo, men det har nog det. Till typ Xbox. Jag känner igen namnet också, men jag har aldrig kört något sånt. Ja, det skulle vara coolt sådär. Det är ju väldigt populärt spel egentligen. Eller jag var i alla fall då. En annorlunda. Ska vi se här. Här. Kramar från nördlivslyssnaren. Hejsan hoppsan. Jo, jag skulle vilja skjuta in mitt förslag i remake-frågan. Vore det inte underbart med en remake på Theme Hospital? Eller varför inte på första Silent Hill? Första Silent Hill, har inte de gjort en lite uppdaterad version, har jag för mig. Okej. Eller kanske var tvåan när jag tänker efter. Det var, de släppte ju någon sån här Silent Hill box ju, där de hade piffat upp lite grann, som var jävligt buggig. Och det här där, kram Miriam. Theme Hospital, någon som skulle vilja se det? Theme Hospital, ja, är en klassiker. Det är en superklassiker. Jag har inte spelat det så. För ett tag sedan, på månader sedan, så hade de på Origin. På Origin så var det ju gratis. Yes. Så jag plockade ner den och spelade lite så att, men det, alltså jag skulle jättegärna, det är ju något, det finns ju någon sån här fan version där det är inte en remake, men det är en det är så att det spelas på, kan spelas på en ordentlig dator eller på en modern dator utan att den fudger med resolution och sådana grejer. Det är en liten uppiffad version av det, bara så att det funkar lite bättre med moderna datorer. Såg jag, det är en sån fan grej, men jag vet inte hur bra den är. Jag såg bara någon som spelade på YouTube. En remake av den vore ju skitbra, för det är ju ett relativt roligt spel ändå. Alltså humoristiskt ändå. Ja, det är väldigt humoristiskt och har kul management. Ja, absolut. Jag ser att det var inte på Silent Hill 1, för att det var ju den här Silent Hill HD Collection, då är det 2 och 3. Jag förstår inte på någon ut sån här collections då aldrig 1:an är med. Vi fortsätter här. Offra en hand, får en fot. Okej. Okay. Intressant. Okay. Hej, här är jag igen. Såg er fråga om remakes. Jag skulle vilja se en remake av gamla Shiny-spelet Sacrifice. Riktigt kul och annorlunda spel. Tredje persons realtidsstrategi med action och stordushumor. Unikt och vågat från utvecklaren. Vore nice att se en remake eller uppföljare på. Med vänlig hälsning, Gustav. Ja, den har jag också kvar gamla bigboxen på. Jag körde den en hel del när det kom, för de hade sån sjuk humor i det spelet. Och så här narrator och grejer. Det var väldigt udda. Ja. Den vore ju faktiskt ganska kul om man gjorde något på. Det är en sån egen värld också. Ja, just det. Jag var nöjd att kolla bild. För jag det var en av de första som verkligen utnyttjade så här 3D-grafikkorten fullt ut också. Det var som en sån där spel som alltid följde med grafik, de här senaste grafikkorten man köpte då. Men det var väl typ 15 år sedan eller någonting. Jag vet inte när det kom. Ja. Jo, det vore coolt. En del mejl är liksom som kommer komma upp i vanliga mejldelar, men att jag får ju sitta och gå igenom här. Här har vi, ska vi se här, från Darien. Han skriver så här: vad gäller er fråga på Facebook remakes? Jag skulle gärna vilja se en remake på Ninja Gaiden. Det vore ascoolt, särskilt idag. Det finns för lite ninjor. Och varför inte även på Beautiful Joe? Det är det spelet jag skulle köpa direkt. Okej. Okay. Jag har alltid kört någon av dem där, tror jag. Jag har sett Beautiful Joe spela, så det är lite så här humoraktigt där ju. Ja, det är att slå grejer typ. Ninja Gaiden är väl inte gammalt. Ninja Gaiden originalet, inte det på. Ja, det tänker jag. Jag tänker Ninja på Ninja Gaiden, det är liksom på Nintendo. Finns det en remake redan? Ninja Gaiden, det är ju Hayabusa. Det finns ju ett spel som går en hel Ninja Gaiden-serie. Ja, jo, men ifall det... Men man vill ju ha en remake på gamla 2D, tänkte jag. Men jag kopplar ju direkt till liksom tredje person actionspelet som går runt och slaktar demoner i modern grafik och sådär. Men ja. Mm. Du menar Ninja Gaiden Z? Ja, den serien. Det är ju åt det hållet. 2014 kom det. Nej, men jag tror att mina första, och första kom på... 90 någon gång. Jo, jag glömde bara bort. Det var därför jag tänkte så här, fan, det spelet är ju nytt. Ja. Yeah. Ah, jo. Ja, jo. 88. Ja, Ninja Gaiden, vad var det andra än så? Glömde jag bort. Beautiful Joe. Okej, okay, ja, det hade jag aldrig kört, ja. Så var det. Det är inte så jättegammalt, tror jag. Det kom till PlayStation 2. Okej, okay, det är ganska gammalt. PlayStation 2, det kan ju vara när som helst. Mm. Jaha, jaha, hade vi någon mer? Det är de mejlen jag har i alla fall angående veckans diskussion. Men om vi säger så här att remakes, det kommer vi få se betydligt fler. För det vet vi att ger det bara några år så kommer de komma, ja, vi kanske ska göra en remake på det här spelet. För det har vi märkt från förra konsolgenerationen till den här konsolgenerationen, den nuvarande, så har vi redan haft remakes redan på spel, eller HD-uppdateringar på dem. Precis. Det är ju skillnad på remake och HD-uppdatering, känner jag. Och det, men ja, det... Det kanske blir som en övergång nu från att vara det mest HD-uppdateringar, så kanske de går över mer och mer till rena remakes. Mm. Vi får se. Det är ju frågan där nu när de ändå kommer ha att det kommer vara bakkompatibelt. Kommer folk vilja vara beredda att betala pengar bara för att spela exakt samma spel igen, fast med en liten högre upplösning? Eller de kan ändå bara stänga i gamla skivor. Alltså, om de gör så pass liten förändring, då tycker jag, då kan de behålla sitt spel. Om de ska göra en remake, då är det en riktig remake. Då ska de göra om allt. Ungefär så som de verkar göra för Final Fantasy 7. Mm. Det är så man ska göra, tror jag. Men det är också, vi har ju gått lite runt med reboots och remakes och HD-uppdateringar och sånt där. Jag menar, helt ärligt, oftast så ser jag nog hellre att de gör en reboot än en remake. I alla fall i sådana serier som har gått ganska länge ändå. Det är väl bara nostalgikerna som faktiskt får både bu och bä därifrån, förvisso. Men alltså, när det kommer till spelen som jag nämnde i min liksom, jag menar, när det kommer till Chrono Trigger, Chrono Trigger är ett så jävla bra spel i sig. Det behöver inte, det finns redan till typ alla, till flera moderna konsoler, så det behöver egentligen inte en remake. Men jag vill ha en uppföljare som inte är Chrono Cross. Jag vet. Nog för att öppningsmusiken till Chrono Cross är underbar. Men alltså, och när det kommer till Kotor skulle jag egentligen bara vilja se en HD-uppdatering till så att den funkar på nya datorer, för den finns på Steam, men det är otroligt jobbigt att spela. Det är hemskt att försöka spela det på modern dator. Så där vill jag ju bara ha en HD-uppdatering, men jag vill ju helst ha ett Kotor 3, något som inte är The Old Republic MMO. Också kontroversiellt, jag vet. Och samma sak med Little Big Adventure. Där vill jag ha en trea. Jag vill ha ett nytt spel i den serien. De gamla spelen, ja, jag kan ta en HD-uppdatering, jag kan ta en remake av dem, ja, så att de funkar på nya datorer. Det vill jag ha. Inget problem, men jag vill ju helst ha en fortsättning. Jag vill ha ett nytt kapitel i de historierna. Och så gäller det för de flesta, nästan alla grejer som jag vill ha en remake på. Egentligen så vill jag mest ha en uppföljare. För att jag vill ha mer av de spelen, inte samma. Ja, det är ju i alla fall en någorlunda tydlig trend att det här med remakes är någonting som har kommit för att stanna. Men med det sagt så... Ja, med det sagt så låter vi gå vidare i den här lilla showen och går ifrån veckans diskussion och går vidare till övriga nördämnen. Och den här veckan så tänkte vi ta upp lite som... någonting som du, Rob, hade varit iväg och sett, eller hur? Eller framförallt lyssnat då. Vad är det du har varit på? Här igår, den 25 september, så var jag på en liten show som Sveriges Radios symfoniorkester höll i här i Stockholm. Och då var det alltså, det är en Score Orchestral Game Music. Så det var en liten tv-spelskonsert. Okej. Där de hade, där symfoniorkestern då spelade upp musik från lite olika spel då. De började, det var väldigt så att vi, tyvärr så satt jag väldigt dåligt till. Jag satt bakom orkestern högst upp. Det var billiga biljetter, 50 spänn. Mm. Ja, men det är jättebra. Ja, så att, och man hörde ju allting. Den jag inte hörde var sångerskan som var med, riktig operasångerska. Som var med, och det hördes jättedåligt, men all musik hördes jättebra, och det var väldigt imponerande, och det var jätteroligt att sitta och titta på det skämtet som var på, och han var väldigt energisk och så. De brukar vara där. Visst är den här som, vad heter han, Orvar Sävström är med och yes, det är han som var presentör. För han är ju med och tar fram dem och ser till att de blir gjorda. Musiken vi hade, som vi lyssnade på, var först och främst Journey, var första låten som vi lyssnade på. Och det var första gången som jag faktiskt hört musik från Journey, och det var väldigt, väldigt bra. Den är så jävla stämmig. Jag tänkte på det, att du pratade om den för inte så länge sedan. Ja. Du pratade om Journey och sagt att musiken speciellt var väldigt, precis, väldigt bra. Det skulle jag vilja ha hört faktiskt. Det skulle jag kunna tänka på. Det var väldigt imponerande, så att säga. Och efter det så hade vi en liten Amiga medley. Nej, men va? Det var lite olika från... Nu kommer inte jag ihåg vilka de var förutom The Secret of Monkey Island. Turrican. Ja, Turrican hade de. Det var några andra också. Jag kommer inte ihåg vilka det var. Populous tror jag var ett av dem. Populous. Men jag kommer faktiskt inte ihåg vilka de var allihop. Mm. Jag tror det var Wings. Wings? Jaha. Det har jag köpt i Steam och köpt. Det var nog mer, men jag kommer inte ihåg. Men det var inte alla låtar för sig, utan de gick in i varandra lite så här. Och deras rendition av Monkey Island-temat var... Alltså det var ju Monkey Island-temat, och det var trevligt. Det var väldigt nice att höra det från en orkester så där. Men det var inte riktigt rätt, var det inte. Så det var, jag var lite besviken på just den, men det var fortfarande extremt bra, måste jag säga. Efter det så fick vi ett litet treat från... vad hade vi efter det? Innan Amiga så lyssnade vi faktiskt på Assassin's Creed. Det var en låt från Black Flag 4 alltså. Så inte Jesper Creed alltså? Jesper Creed gjorde musiken till de första Assassin's Creed-spelen. Jaha, jag kan ingenting om sånt, utan jag vet bara vilket spel det var. Det var Black Flag i alla fall. Det var ifrån väldigt, väldigt... trevligt det här faktiskt. Sen var det Amiga, och sen efter det så var det en lång väldigt lång Super Mario medley, var det en svit med massor olika från Super Mario. Det var väldigt, väldigt nice faktiskt. Vi lyssnade även på en låt från Last of Us där i början, som jag måste erkänna, jag kommer faktiskt inte ihåg, men jag spelade spelet över en väldigt lång period också, så jag är inte säker på när den dök upp i spelet. Kan säkert ha varit temalåt, jag har ingen aning. Så dålig på sånt där. Sen hade vi en liten break, och efter det så lyssnade vi på en låt från Bloodborne. Ett spel som jag aldrig har spelat, sett spelas eller något sånt där. Jag vet knappt någonting om det, förutom att det är Dark Souls. Jag har aldrig spelat det heller, så att, det är väldigt blodigt har jag hört. Men... Max pass. Det är Dark Souls. Ja, fan, alla vet väl att det är Dark Souls. Det är samma skapare. Det var en bra låt, jag måste säga. Det var väldigt bra. Sen hade vi efter det här, vi hade Mega Man, en Mega Man svit också. Och det var också lite så här, alltså jag gillade ju musiken, men jag måste säga att jag har faktiskt aldrig spelat speciellt mycket Mega Man, så att jag är inte så jätteinsatt i Mega Man. Det är tur då, Robert, att du kan köpa den här Mega Man, vad heter den, Mega Man Collections Legacy någonting. Legacy med... Kan väl inte däck på oss att jag kommer spendera så mycket pengar på sådana grejer, som jag inte är så jätteintresserad av Mega Man direkt. Vad jag hör just nu är att jag kommer vara nödd att köpa, tror, så att han måste spela. Han måste göra spelsessioner på alla de sex spelen och lägga upp på våran YouTube kanal. I alla fall, efter det så hade vi Halo. Det var main menu temat från Halo 3, vilket heter Unforgotten, eller Unforget, superroligt på. Och sen var det main temat då från Halo. Och det var tårar i ögonen för mig, för att det har sån historik för mig för Halo spelet. Så det rörde mig vid hjärtat. Och sen så hade vi från Final Fantasy 9 en också en svit där med musik från nian. Hoppade runt lite. Det var lite bossfighter, stridsmusik och lite sånt. Väldigt trevligt. Jag har inte spelat hela nian heller, så att nu när jag tänker efter så var mycket av den här musiken som var lite lost on me, i form av nostalgier som jag inte har spelat större del av. Jättebra tillfälle att kanske föra in lite i... Ja. Mm. Och sen efter det så var det såklart Legend of Zelda suite med musik från Zelda-spel. De hade till och med en av jag vet inte vad heter det, flöjtister. Det finns ett ord för ett namn för sådana som spelar flöjt. Flöjtspelare. Ja. Flöjtist tyckte jag lät bra. Men i alla fall, en av dem hade lärt sig att spela en ocarina. För Ocarina of Time biten. Det var väldigt, väldigt imponerande faktiskt, måste jag säga. Man hörde det direkt hur annorlunda den lät i jämförelse med de andra, med resten av flöjterna. Så att det var väldigt imponerande faktiskt. Och det var också så här, Zelda är också en sån serie som jag har spelat väldigt länge, så det också det var också så här väldigt, väldigt berörande på något sätt. Mm. Och sist men inte minst så hade de en rendition från Skyrim, den här The Dragonborn Cons, eller vad den heter. De hade ju blandat den tydligen med någon, det var någon som hade tydligen gjort någon YouTube rendition med på internet. Något som var tydligen väldigt känt. Jag vet inte om jag har hört det någonstans där, för det är tydligen, det är ju alltså en någon sån här tavern-låt eller någonting inuti själva spelet, den här The Dragonborn låten. Men det är tydligen någon på YouTube som har gjort en edition av den, och den är tydligen väldigt känd, och de hade tagit den och blandat ihop den med orkestral musik då. Så det var väldigt imponerande. Och med en ordentlig sångerska också som sjöng. Tyvärr så hörde inte jag det, som sagt. Vilket lite synd. Nästa år, eller om de har det nästa år, så är det klart bättre. Ja, det där är något sen, jag skulle vilja gå på. Ja, sen sist, sen som en surprise för alla, det var inte ens med i programmet. Final Fantasy, nej. Jo, Final Fantasy 6. Den här opera låten från Final Fantasy 6. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men den var med ordentlig operasångerska, och det var väldigt, väldigt nice, måste jag säga. Hela kvällen, det var alltså två timmar, det kändes inte som det. Det var i efterhand så sa jag, ja men det var ju typ en timme, kommer någon att säga, men det var ju faktiskt två timmar. Jag sa att det kändes inte som det. Ja, det är ju ett gott tecken om något. Det var väldigt bra. Jag rekommenderar det starkt. Om de har det igen nästa år eller så, eller i framtiden, så rekommenderar det så starkt. Vad sa du att det kostar ungefär? Alltså det för vuxna så var det mellan 100 och 350 kronor. Det beror på vart man sitter. Okej. Okay. Och du räknar barn, som ungdom eller? Barn eller ungdom då, upp till 26 år, vilket jag är 26. Jag var inte över 26. Var 50 till 250 kronor. Jaha. Och om ni vill höra vad Roberts betyg var, så kan jag citera exakt: "That was fucking awesome." Ja, det var det. Det var och det var så roligt att se alla nördar omkring oss också så här. Jättebra. Men det var nice. Skitbra, men vi tar rundar av där helt enkelt med övriga nördämnen. Så där, och då har vi kommit in i den sista delen som egentligen är bara mailgenomgång. Vi har ju haft lite mailgenomgång redan, men det var bra att vi tog det då, för annars skulle det tagit hur lång tid som helst. Utan vi tar några välvalda mail nu som kanske berör lite annat. Ja, Danny, vad finns det för någonting? Ja, jag tänkte jag går igenom de sista mejlen vi har igen. Vi har från Indra, hon skriver så här: hej igen, tack för att ni tog upp mitt mejl i senaste avsnittet. Kom på att jag mejlade till Rob och inte er huvudmejl, smiley. Men det ska bli kul att läsa mer om peka och klicka spel, kramisar Indra. Så jag antar att hon förväntar sig att du ska skriva kan eller göra någonting, Robert, här nu. Hon mejlade mig först och det var i stort sett samarbete, bara att hon skrev att hon undrade om vi gör någon guide på, för bästa peka och klicka spel på vår hemsida också. Precis. Ja, Robert, bra. Du. Ja. Vi svarar ju där nästa vecka. Vi får se. Blir av, blir av. Precis. Jag fortsätter här från Adrian. Saltigt och sånt. Hej, hej. Nu hör jag av mig. Först vill jag bara säga att era avsnitt har varit bra och goda att lyssna på. Jag tycker om att höra Fredrik prata om Halo i första avsnittet på säsongen. Det är skönt att höra någon som river ner något så tuntigt som Halo. Lugnare Robert. Så många fanboys som snackar om det, fast egentligen är tunt och helt ärligt väldigt mediokert. Så kudos på det. Men nu var det inte därför jag hörde av mig. Nej, det var egentligen angående Evoland. Jag hade helt missat att tvåan kommit ut. Första var skithärligt och jag bara måste sätta tända i tvåan. Älskade ettan. Ja, ja. Vi bara skippar över den där första, så här, Evoland. Jag var bara med Evoland 2. Ja. Precis. Här kommer då min fråga. Utöver Evoland, finns det något annat spel som kör retrospektivt på spelhistoriken? Eller bara Evoland som finns som tar upp detta? Menar alltså om det finns något mer spel som tar och kör så pass många referenser och framförallt retroaspekt i hur industrin utvecklas? Oj då. Jag har väl aldrig sett någonting liknande som Evoland förut. Alltså, man har ju lite tongue-in-cheek-grejer som DLC Quest liksom, där de skojar med DLC-grejer och sånt där. Men det var ju nästan i samma veva som Evoland kom ut, att de kom. Om vi säger så här, det finns ju inte direkt några spel som kör i några andra spel som kör samma aspekt, för det här är ju väldigt unikt att de tar ju från de första tidiga RPG och går liksom framåt nu till de RPG vi har just nu. Och Evoland 2 har vi ju som är ju lite mer utöver action och de andra genrerna, men att jag tror inte det finns något annat som gör på det här sättet. Jag försökte snabbt tänka igenom hur, men jag kom bara på nej, det är mer retrospel det där. Det är ingenting som tar från det till det. Så jag kan i alla fall inte komma på något som Det finns ett spel som heter A Pixel Story, som är en 2D-pusselplattformer som tar spelaren genom evolutionen av videogames. Coolt. Jag vet inte mycket om spelet, jag bara kollade upp lite fort. Vad sa du att det heter? Pixel? A Pixel Story. Men jag tror att det, nu ska vi se, det släpptes 30 mars. Jag vet inte vart, jag vet inte vad det är till. Det är till allt. Det är precis. Allt och inget. Allt. Pixel Story on Steam. Ja. Supernätt. Det är också något som heter Adventure of Pip. Där, fast det är mer 2D-sidescroller där Pip då evolverar genom att konsuma pixlar. Jag vet inte, det är väl inte genom utvecklingen av videogames. Det är mer han själv som blir bättre grafik. Han käkar kanske lite pixlar och blir lite han käkar pixlar polygon och blir mer högupplöst. Ja, precis. Jag kan nog tänka mig däremot att i framtiden så kommer det säkert komma fler liknande. Ja, desto längre i framtiden vi går, desto lättare blir det att ha mer historia att ta på. Jo, ja. Nej, men jag menar bara på att just på att Evil End har ju varit relativt stor success ändå när det kommer sånt, så är det väldigt genererat väldigt mycket intresse i det. Så jag kan tänka mig att man kan säkert se, förvänta oss att se liknande grejer inom kanske andra områden än RPG. Jag fortsätter här. Yes. Kul med mer peka och klicka grejer. Även om jag inte är intresserad av YouTube-videos, så hoppas jag att Rob får möjlighet att göra något på er hemsida. Tack för ärliga och varierande i åsikter, podd Adrian. Ja, tack för ditt mejl. Ja, helt enkelt. Det här med att Rob gör någonting, det är liksom ifall han får tummen ur. Okej, Vad fanns det mer för någon mejl då? Ja, jag sitter och scrollar. Det är väldigt mycket scrollande här just nu i min inkorg. Jesus. Ja. Rekord i. Det är rekord. Det är så mycket mejl alltså. Jösses. Ja, jag la ju ut. Precis. Det var ju fy på er att mejla in så mycket. Bara för jag la ut den där förfrågan på Facebook och lite andra medium. Men det var ju kul å andra sidan. Jättekul att ni alla har mejlat in. Så jag får tacka från oss här på Nördliv att ni faktiskt har tagit er tid och kontaktat oss. Det är vi tackar också för oss själva. Nej, det är alltid kul att höra andras åsikter. Man har ju bara sin egna, men det är kul att höra vad andra tycker också. Ju, så. Ja. Ett sista mig då. Jag har... Ja, precis. Sista mejl, jag har tre, men i alla fall. Ta den bästa nu då. Ja, du skulle kolla upp vilken som var bästa. Jag menar, jag har också ett eget som jag har fått direkt till mig också. Ja. Jag har också fått mejl, men jag har inte riktigt hunnit. Och sen har vi ett mejl som är riktat till Max också. Så. Oh, till mig? Ja, just det. Ja, men vi tar dem till. Ta den då. Ta den. Vi tar den. Det här är så här. Hej, jag är en taco. Hej, har du slutat eller? Har inte hört dig på länge. Tänkte fråga om King of Fighters lite och om det är värt att köpa eller om det är bortkastade pengar. Supertacon. Nu ska vi se King of Fighters. Det är en serie som är intressant. Jag kan rekommendera King of Fighters 13 är rätt bra. Steam Edition tycker jag är rejält stabil om man säger så. Jag vet inte om det är mycket folk som spelar. Spelet i sig självt är väldigt solid. Grejen med det är att spelet är jävligt svårt. Kommer du, hoppar du in i spelet nu så kommer du få så jävla mycket stryk. Det är fan vad stryk. Så typ det kommer det låta, ja, ungefär exakt typ så. Jag menar, jag kan rekommendera spelet att köra bland vänner och kompisar som också börjar med det för att lära sig. Man kommer inte ha en chans. Något intressant King of Fighters nyheter är att de kommer gå 3D och se för jävligt ut, men det är en annan grej. Why? Varför? De har bara annonsat att de ska gå 3D och de animationerna ser inte jätteroligt ut. Sånt tycker Lotta om. Det är joggandskatt med goa gubbar. Så. Tredje gubbar, ja. Och så Max vill han ju veta det här. Hur ligger det till med din status på nördliv? Min status på nördliv, ja. Det är ju mer, jag har ju rört mig lite kringgående grejer. Vi säger så här, du är en självklar del av nördliv. Du tar och kommer fokusera lite på YouTube-delen här framöver mer. Jag har åtminstone tre stycken olika serier planerade ut som går i YouTube-grej. Och jag försöker hålla mig runt omkring och lägga till med lite mer tekniska grejer och kanske lite musik och skapandet omkring så. Det, podcasten, det, jag kan hoppa in lite då och då som idag och känna att när jag har lite mer att komma med. Absolut. Yes, men där vet vi det. Där fick vi svara på det. Vad har vi mer för något roligt mejl då? Här är ett som jag fick skicka till mig på min egna mejl. Det är från Malik. Han skriver så här: hej Danny, ville bara veta. Jag fick bra tips på MMO från Lotta, så vi kommer börja spela Star Trek Online till helgen. Men jag fyllde i måndags. Gratulerar i efterskott får jag säga. I så fall. Precis. Och fick Assassin's Creed 4 Black Flag. Men jag har inte spelat något Assassin-spel tidigare och såg att tidigare spel fanns billigt på GameStop. Är det värt att spara en slant och köpa dem tidigare och spela dem först, eller spelar det ingen roll? Det vore himla awesome, men vet inte om det är spel jag tycker om. Tack för din stjärna podd, och jag tycker att du är extra rolig att lyssna på. Fuck Nämen. Off. Hahaha. Malik. Fuck off. Ja. All right. Tackar. Kul, ja. Humorn är som den är ju. Men om vi tar det här, för att Robert kommer också få sin lilla del att slänga in sina tankar när det gäller Assassin's Creed. Personligen tycker jag att om du inte har spelat något av de andra, vilket du uppenbarligen inte har, och då kan du spela Black Flag rakt upp och ner, för att det är en mer eller mindre fristående story. Den har egentligen inte så mycket med de andra. Du spelar en ny karaktär och allt som har hänt i de andra spelen kan du få som små referenser i den verkliga världen av spelet. Så egentligen behöver man inte spela de andra. Men jag personligen skulle säga, som det här är en spelserie som jag älskar att ha spelat de flesta, utom de nya på de nya konsolerna, så tycker jag att man ska spela, för de har en bra story och bra action rent överlag. För att ifall du spelar Black Flag och tänker så här, ja, men jag kanske, när jag spelat det, jag tyckte det var ett okej spel, jag går tillbaka, så kommer det inte kännas lika bra, för att de har uppdaterat så mycket i design och utförande av spelet. Så att spela Black Flag och sen gå tillbaka, det kommer inte funka, för det är som att åka en Porsche och sen helt plötsligt gå till en Volvo 740, det är... Fast å andra sidan, om man nu var lite osäker, så det, du får ju ungefär, det är ju typ samma spelupplägg genom alla spel, alltså hur du spelar. Det är bara så, att det är liksom förfinad om, hur om vi leker med tanken att han inte har några pengar eller något, så börja med det spelet du har fått, skulle jag säga i alla fall. Och sen märker du om det här faktiskt är ett bra spel, ta en paus och sen köp de andra och kör igenom dem. Mm. Jag menar, man kan ju starta upp och bara testa igenom och se hur spelupplägget är, för det har ju... Det är gör ett par run. Timmar i alla fall, så du kommer in i liksom, och sen så märker du... Jag menar, om man kan få de här gamla Assassin's Creed för en billig slant, tycker jag, det, personligen tycker jag att det är värt att slänga ut dem, för att det är mycket speltid. Det är för mycket speltid ibland. Ja, gud. Men att det är en väldigt bra spelserie, så att testa på lite grann på Black Flag och sen kan du göra ett avgörande ifall du tycker att den är värt. Jag vet att Robert, du tycker det väl är ungefär likadant till... Ja, jag skulle säga det att, som säger liksom, att testa på Black Flag i ett par timmar, för att det tar en stund innan du kommer in i de riktigt referentiella bitarna i storyn, där de faktiskt refererar till grejer som är lite mer heavy-handed och sånt som man inte nödvändigtvis behöver spela de tidigare spelen, men det hjälper för att förstå vad de pratar om. Det tar en stund innan man kommer dit. Testa på det ett par timmar. Tycker du att det är okej, att du gillar spelet och sådär, och kan du få de andra spelen för en billig slant, köp dem. Börja med ettan. Den är lite clunky. Tvåan är mycket bättre när det kommer till gameplay i alla fall. Så kan du ta dig igenom ettan utan att slänga kontrollen i väggen, Det har jag gjort väldigt många gånger. Jag kan ju varna i alla fall att ettan är, rent kontrollmässigt, så är det sämsta av spelen. Men det har mycket som sätter upp för de senare spelen. Du kommer känna hur tacksam du var att du började med ettan först och inte sist, när du väl är klar. Ja, men så där har du det. Har du lite goda tips från oss angående Assassin's Creed? Hade han något mer som han skrev, eller...? Nej, det var det. Jag tänkte väldigt kort ta, det här är från två stycken andra som mestadels var då angående, jag tycker att de här är i alla fall lite intressanta för hur våran podcast är. Precis, det är från Hans. Hej alla, jag tycker om er podcast, men det känns ibland som det är lite för inrutat med alla era områden. Men självklart är det en bagatell. Ni är ändå informativa och har bra resonemang, särskilt när ni alla är med. Som när Lotta och Fredrik pratar, så är det riktigt bra och det känns positivt och kul. Fast det är klart, när ni är fulltaliga, så är det klart ännu bättre. Och sen skriver han senare, efter att det här om remakes. Jag lyssnar mycket på musik. Vilken spelmusik gillar ni bäst? Och är det någon särskilda musiker för detta? Oj, oj, oj. Det var allt. Med vänliga hälsningar, Hasse. Okay. Jag kan börja så där. När det gäller spelmusik så lyssnar jag på Jesper Kyde, som han gjorde musiken för Assassin's Creed. Jag tycker att han gör väldigt bra musik. Det är väldigt stämningsfull musik och passar väldigt bra till dem också. Så där har jag i alla fall en som jag kan säga att jag lyssnar till. Och det är ju bara rent instrumentalt för det mesta. Är det någon Max vet jag också i alla fall, en sån här som har ju musik. Max sist, för han har mycket att säga. Vi tar Robert då. Nej, alltså för min del, jag gillar ju spelmusik, men som sagt Monkey Island är ett jättebra tema och sånt där, men alltså jag måste nog säga att om jag måste välja någon spelmusik, så måste jag nog säga Halo faktiskt. De har, säger man vad man vill om själva spelen, whatever, det är upp till folk själv, men musiken är väldigt, väldigt bra i de spelen. Och med Rock Anthem for Saving the World är min jam alla dagar. Så skitbra. Så det är väl det jag skulle välja. Men det är så svårt där, för att många spel har ju så varierande musik och ändå väldigt bra musik. Och så att det är så svårt att välja. Så länge det är bra, så är jag nöjd. Fredrik? Ja, för min del så är det väl mer... jag lyssnar inte så mycket på nutida spelmusik. Är det så jag lyssnar på spelmusik, då hoppar jag tillbaka typ minst två decennium. Det blir väl kanske lite Commodore 64 faktiskt. Men mestadels Amiga. Det blir, och det var det som gjorde mig lite intresserad när du sa att det fanns Amiga-musik med på den där konserten. Det var intressant. Det, jag har inte hört att det fanns riktigt. Men Lotus Challenge 1, 2, 3 har väldigt bra musik. Och speciellt Lotus Challenge 3, Track 3. För de spelen så hade de en inbyggd CD-spelare där du kunde välja track för spelen. Och ta och lyssna det tredje tracket. Riktigt bra. Så där skulle, om jag lyssnar så lyssnar jag på det. Men jag vet inte, Max, har du någon så här spelmusik som du känner det här tycker jag är bra? Eller är du mer... Hur mycket tid har du? Du får fem minuter. Klara toppen är ju Nobu Uematsu. Det vill säga han som gjorde musiken till Final Fantasy-spelen. Majoriteten av dem gamla fram upp till typ 10. Final Fantasy har väldigt, väldigt bra musik. Ja, men det finns ju remakes på dem. Han har ju spelat, han gjorde sitt rockband The Black Mages, som gjorde rockversioner och gick och spelade livekonserter med Final Fantasy-musiken och alltihopa. Och det var ju riktigt bra. Annars bra som mer artist, Daisuke Ishiwatari. Han som gjorde musiken till Guilty Gear och Blaze Blue-spelen. Det är lite mer rockiga låtar, om man säger så. De är riktigt bra också, all musik som han har gjort där. Vad hade vi mer? Vad hette han? Jag hade det namnet. Där är han. Danny Baranowski. Det är han som har gjort musiken till Super Meat Boy och Crypt of the Necrodancer. Ja, just det. Ja, de är riktigt bra. Super Meat Boy tycker jag är fenomenalt soundtrack. Det tycker jag är riktigt, riktigt bra. Det fanns gånger, det är sånt där spel man sitter och kör och bara, fan jävla skitspel, jag ska fan slå skit nu, den jävla kontroll. Men och, musiken är bra. Men musiken i bakgrunden, ja, jag låter dem vara på lite. Ja. Jag kan väl köra, jag sitter ju ändå med spelet så. Och så kör man och så sprutar det blod ur fingrarna. Ja. Jag menar, utöver det, vad har vi för klass? Alltså, jag tycker ju väldigt mycket om spel som har väldigt mycket musik inblandat i, som man säger. Och jag menar, de klassiska Zelda-spelen är ju alltid bra musik, men klassiska Super Mario-spelen har bra musik. Mega Man, där har du bra musik också. Det finns ett band på Spotify som heter The Megas, som sjunger till Mega Man-låtarna. De är jättebra. Härligt. Ja. Jag förstår inte, men det är så roligt, det är skitbra. Ja, nej, jag tycker bara kul. Jag ska ta fan lyssna på det. De har en akustisk skiva som är jättebra. Ja, men där har vi det. Ja, härligt. Det finns mer, men ta inte upp mer. Nej, det finns så mycket mer. Där får det helt enkelt räcka. Men där har vi i alla fall den skörden av mejl som vi hinner ta upp den här veckan. Vi får än en gång tacka för alla de mejl som har skickats in. Och är det som sagt någonting som ni känner ni vill ta upp, det kan vara om jag kanske slänger ut ytterligare en veckans diskussion och ni vill ta och kommentera om det, så ja, mejla in. Fredrik, vill du säga vad vi har för veckans diskussion nästa vecka kanske, eller? Ja, om jag kommer ihåg den tänkte jag säga. Jo, det kan jag väl göra. Veckans diskussion inför nästa vecka, om jag får upp det dokumentet, är framtidens konsoler. Hur tror vi? Hur hoppas vi? Och vad vore coolt? Om vi fick spåna fritt, hur skulle vi vilja se konsolmarknaden förändras? Så där har ni nästa veckas lilla diskussion. Alla pilar pekar till en PC. Ja, kanske där. Kan vi säga att det inte ska ändras? Allting förändras förr eller senare. Eller? Men med de orden, som sagt, är det någonting ni känner ni vill kommentera angående just den här veckans diskussion som kommer, eller någonting annat, mejla in på info@nordlivpodcast.se. Och är det någonting specifikt till oss, mejla in till förnamn@nordlivpodcast.se. PS, tänk på att Max har 2x i Max. Säg till mig om jag får mejl. Yes. Ja, jag kan inte säga till om du får mejl i din mailbox, för den har jag inte koll på. Men du får kan... väl gå in och titta på den då? Men det vill jag inte göra. Det är ju din mailbox. Hur som haver, är det så är det så att ni vill hitta mer av oss, så hoppa in på vår hemsida www.nordlivpodcast.se. Där hittar ni länkar till all media som vi, ni behöver för att lättare lyssna på oss. iTunes, YouTube och så vidare. Ni kan även då lyssna, gilla och prenumerera på dessa, och gärna gå in och ge betyg på vår podcast på iTunes. Och ja, det är väl egentligen allting vi har den här veckan. Vi hoppas att ni kommer lyssna på oss nästa vecka, och gänget här vinkar och säger hej då. Toodaloo. Hej då. Det är ju ganska goda.